सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की, सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की। परम पूज्य प्रातस्मरणीय संकीर्तन सम्राट श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की, उनके सद्गुरुदेव परम पूज्य श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज की, श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय, समस्त ब्रजवासीन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु, भक्तवत्सल, शरणागत वत्सल, भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना पुलिन बंसीवट ज्ञान गुदरी गोपीश्वर महादेव की सन्निधि में अवस्थित श्री मलुक पीठ के इस पवित्र दिव्य सदगुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में श्री मलुक पीठ बिहारिणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में पूज्य संतों की, ब्राह्मणों की, ब्रजवासियों की मंगलमयी उपस्थिति में हम आप सबको गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वादश ग्रंथों में अंतिम ग्रंथ जो उनके जीवन की सर्वोत्कृष्ट कृति है, ऐसी विनय पत्रिका जी के माध्यम से हम लोगों को सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। क्रमशः विनय पत्रिका का स्मरण किया जा रहा है। पद संख्या 23। यद्यपि ये दो दिन से चल रहा है लेकिन इसकी एक पंक्ति थप्यो थिर प्रभाव जानकी नाह। चित्रकूट धाम की ऐसी महिमा क्यों है? कहते जानकी नाह ने इसके स्थिर प्रभाव को स्थापित किया है। जानकी नाह, जानकी कांत है? इनके द्वारा स्थापित करने में कोई वैशिष्ट है क्या? बोले हाँ, विधि ही विधिता, हरि ही हरिता, शिव ही शिवता जिन दई। मानस जी में गोस्वामी जी कहते हैं विधि माने ब्रह्मा जी को जिन्होंने ब्रह्म विधिता दी है, सृष्टि रचने की सामर्थ्य दी है। हरि ही हरिता, विष्णु को पालन की सामर्थ्य जिन्होंने दी है, और शिव जी को संहार की सामर्थ्य जिन्होंने दी है वे श्री रघुनाथ जी। तो वे श्री रघुनाथ जी जिसकी महिमा को स्थापित करेंगे उस महिमा में किसी काल में किसी अवस्था में कोई अंतराय आने वाला नहीं है। तो क्या राम जी की इतनी महिमा है? बोले हाँ है। महर्षि वाल्मीकि रामचरितमानस में क्या कह रहे हैं? जग पे खन तुम देखनी हारे, विधि हरि शंभू नचावन वारे, तेऊ न जानही मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा। यही दिव्य भाव, इसी का हम स्मरण कर रहे हैं। तो पहले पद का हम लोग स्मरण कर लेते हैं। फिर चित्रकूट के महात्म्य का इसमें स्मरण किया जा रहा है। तो बृहद रामायणांतर्गत चित्रकूट महात्म के कुछ भाव हमने कल कहे थे, आज भी कुछ भावों को कहना है। पद संख्या 23, सब सोच विमोचन चित्रकूट, सब सोच विमोचन चित्रकूट, कलिहरन करन कल्याण बूट, कलिहरन करन कल्याण बूट, सब सोच विमोचन चित्रकूट, सब सोच विमोचन चित्रकूट, सुचि अवनी सुहावनी आल बाल, सुचि अवनी कानन विचित्र बारी विशाल, कानन विचित्र बारी विशाल, मंदाकिनी मालिनी सदा सींच, मंदाकिनी मालिनी सदा सींच, बरबारी विषम नर नारी नीच, बरबारी विषम नर नारी नीच, सब सोच विमोचन चित्र कूट, सब सोच विमोचन शाखा सुशृंग भूरुह सुपात, शाखा सुशृंग भूरुह सुपात, निर्झर मधुवर मृदुमलय बात, निर्झर मधुवर मृदुमलय बात, सुख पिक मधुकर मुनिवर विहारो, सुख पिक मधुकर मुनि वर विहारु, साधन प्रसून फलचारी चारु, साधन प्रसून भव घोर धाम हर सुखद छा, भव घोर धाम हर सुखद छा, थप्योथिर प्रभाव जानकी ना, थप्योथिर प्रभाव जानकी ना, थप्योथिर प्रभाव जानकी ना, थप्योथिर प्रभाव जाने की ना, सब सोच विमोचन चित्र कूट, सब सोच विमोचन साधक सुपथिक बड़े भाग पाई, साधक सुपथिक बड़े भाग पाई, पावत अनेक अभिमत अघाई, पावत अनेक अभिमत अघाई, रस एक रहित गुण कर्म काल, रस एक रहित गुण कर्म सिया राम लखन पालक कृपाल, सिया राम लखन तुलसी जो राम पद चाहिए प्रेम, तुलसी जो राम पद चाहिए प्रेम, से ये गिरि करी निरुपाधि नेम, से ये गिरि करी निरुपाधि, सब सोच विमोचन चित्र कूट, सब सोच विमोचन। अभी जैसे आके बैठे तो अशोक जी पूछ रहे थे भगवान में प्रेम नहीं होता, उत्तर मिल गया देखो विनय पत्रिका से, तुलसी जो राम पद चाहिए प्रेम, से ये गिरि करी निरुपाधि नेम। निरुपाधि का अर्थ है उपाधि रहित होकर के, छल कपट से रहित होकर के, अत्यंत निष्काम भाव से कुछ समय चित्रकूट में निवास करते हुए नित्य मंदाकिनी स्नान करके कामदगिरि की परिक्रमा कर लो, राम राम कर लो, अवश्य ही श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा। तो भगवत कृपा से इस पद की व्याख्या तो हम दो दिन में कर चुके हैं, लेकिन थप्यो थिर प्रभाव जानकी नाह इसकी चर्चा चल रही है। इस चित्रकूट की महिमा के स्थिर प्रभाव को स्वयं जानकी कांत श्री रघुनाथ जी ने स्थापित किया है, इसलिए किसी भी काल में किसी भी अवस्था में चित्रकूट धाम की महिमा कम नहीं होगी। और इस प्रकार के पुराणों के वचन कल भगवत कृपा से हमने उद्धृत किए। आज गंगा जी के अवतरण की कथा आज होनी है। श्री सुतीक्ष्ण जी महाराज अपने गुरुदेव भगवान अगस्त जी से प्रश्न कर रहे हैं, महर्षि अगस्त जी से प्रश्न कर रहे हैं। अगस्त जी महाराज अपने प्रिय शिष्य सुतीक्ष्ण जी को चित्रकूट धाम के महिमा वर्णन कर रहे हैं, एक एक तीर्थों के बारे में बता रहे हैं। और इधर बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और इधर मूल संवाद के रूप में श्री काघुसुंडी जी महाराज नीलगिरी पर्वत पर विराजमान होकर के श्री काघुसुंडी जी महाराज महर्षि शांडिल्य जी को चित्रकूट की महिमा सुना रहे हैं। और अगस्त जी महाराज सुतीक्ष्ण जी को महिमा सुना रहे हैं। श्री अगस्त जी महाराज कहते हैं, श्री चित्रकूटम मुनिवृंद सेवितम शोभाश्रयम पुण्यकरम नराणाम तस्य प्रभावः कथितो द्विजाग्रते शृणुस्व गंगा प्रभवम यथाभवत्। हे सुतीक्ष्ण, अनंत ऋषि मुनियों से सेवित श्री चित्रकूट धाम का प्रभाव, उसकी महिमा हमने तुम्हें सुनाई। अब श्री गंगा जी की उत्पत्ति सुनो। कल आप लोगों ने सुना कि यहाँ श्री सीताराम जी का नित्य विहार स्थल है, भवन है और सात आवरण है चित्रकूट के, वो सब आपने कल सुना ही। अगस्त जी महाराज वर्णन करते हैं, एक बार की बात है, भगवान शंकर ब्रह्मा जी विष्णु भगवान ये तीनों देवता संत दर्शन की इच्छा से, ऋषि दर्शन की इच्छा से एक साथ आए और महात्माओं का दर्शन करने लगे। इसका तात्पर्य क्या है इस कथा का, कि सब लोग कहीं न कहीं जाकर भगवान का दर्शन, कहीं शंकर जी का, कहीं भगवान नारायण का दर्शन करते हैं विविध रूपों का, पर ये त्रिदेव भी संतों का दर्शन करने के लिए विचरण करते हैं। तो वे देवतागण हजारों वर्षों तक उन्होंने दंडकारण्य क्षेत्र में विचरण किया, हजारों वर्षों तक पूरी धरती पर विचरण करते हुए दंडकारण्य में वे पहुंचे। ये दंडकारण्य क्षेत्र में ही आ जाता है चित्रकूट, यहां से दंडक वन की सीमा चित्रकूट से लग जाती है। दंडकारण्य के उत्तर भाग में मंदर नाम का पर्वत है, जिस चित्रकूट का एक शिखर ही है मंदर, जहां महासती अनुसुईया और अत्रि जी का आश्रम है, अत्रि अनुसुईया आश्रम है, उसी को मंदर पर्वत कहा गया। वहां महर्षि अत्रि तपस्या कर रहे थे और उनकी परम पतिव्रता महासती अनुसुईया वे अपने तपस्वी पति की काया की छाया बनकर अत्यंत समर्पित भाव से श्री महर्षि अत्रि की सेवा कर रही थी। महर्षि अत्रि पुत्रोत्पत्ति की कामना से भगवान का ध्यान कर रहे थे और ध्यान करते हुए कह रहे थे, अग्नेः पृथिव्या वायोश्च ह्यंतरिक्षस्य वा विभुः धैर्येण सम्मतः पुत्रो मम भूयादिति प्रभो। अग्नि के समान, पृथ्वी के समान, वायु के समान और आकाश के समान धैर्यशाली एवं व्यापक पुत्र हमारे होंगे। जैसे अग्नि पृथ्वी वायु आकाश सब व्यापक हैं, ऐसे ही ऐसे पुत्र हों जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो सकते हों और इन्हीं के समान उनका प्रभाव हो, उनका धैर्य हो। उनकी कठोर तपस्या से द्रवित होकर ब्रह्मर्षि राजर्षि लोकपाल 11 रुद्र वसु आदित्य दैत्य दिवाकर निशाकर माने सूर्य चंद्रमा 49 वायु संपूर्ण समुद्र संपूर्ण नदियां अश्विनी कुमार देव गंधर्व नारद ऋषि पर्वत ऋषि विश्वावसु तुम्बरु सिद्ध संपूर्ण अप्सराएं वे सब के सब महर्षि अत्रि के दर्शन के लिए पधारे। तपस्या करते हुए महर्षि की तपस्या में किसी भी प्रकार का विघ्न उपस्थित नहीं हुआ। लोग आए गए चले गए पर उनको किसी के आने जाने से विक्षेप नहीं हुआ। मनोरथ होता तो कह देते कि आप हमारे मनोरथ की पूर्ति करो, लोग आए दर्शन करके चले गए, आपने किसी से वार्तालाप नहीं की। इतनी कठोर तपस्या उनकी बढ़ गई कि बृहद रामायण में लिखा है जटाश्च तेजता तस्य वैश्वानर सुखोपमा प्रज्वलन प्रज्वलंत दृश्यन्ते युक्तस्यामित तेजसः। अत्यधिक तपस्या के बढ़ जाने से उनकी जटा अग्नि की ज्वाला के समान जलने लग गई, एकदम प्रकाश, तीक्ष्ण प्रकाश उनकी जटाओं से निकलने लग गया। उन जटाओं से प्रस्फुटित दिव्य प्रकाश से सारा ब्रह्मांड जलने लग गया। उनके तेज को, तप के तेज को ये सृष्टि सहन नहीं कर पा रही थी। उसी समय ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, वो तीनों देवता सामने प्रकट हो गए और बोले, महाराज सृष्टि के प्रधान हम तीनों देवता उपस्थित हैं और तुम वरदान मांगो। तो अत्रि जी ने कहा, भगवान आपने बड़ी कृपा की, दर्शन दिया, पहले तो हमारा एक समाधान कर दो। क्या? बोले, हम स्तुति करते हुए कह रहे थे कि जो इस जगत का ईश्वर है वो हमें अपना मंगलमय दर्शन प्रदान करके और हमारे मनोरथ की पूर्ति करे। तो हम तो एक जगदीश्वर को बुला रहे थे, आप तीन कैसे आए? बोलो, भक्तवत्सल भगवान की, ऐसे निर्मल हृदय के महात्मा ही हो सकते हैं, जो मन में आई बात उसको छिपाया नहीं, पूछ लिया। इसलिए भागवत जी में श्लोक है, कइहोपहूता, आप ही बताइए कि हमने आप तीनों में से बुलाया किसको? हमने बुलाया एक, आ गए तीन। वैसे ऐसी बातें हम कहते नहीं हैं, पर एक महापुरुष की सुनाई हुई बात है इसलिए सुना देते हैं। एक भगत थे, प्रथम श्रेणी के कंजूस थे, माने सर्वोत्कृष्ट श्रेणी जो हो सकती है उस श्रेणी के वो कंजूस थे। उनकी गृहिणी बड़ी भक्त थी तो बार बार कहती थी कि देखो, खाली कमाने में लगे रहते हो, कुछ दान पुण्य नहीं करते हो, अब बुढ़ापा आ गया है। अरे एक ब्राह्मण तो जीवन में जिमा लेते, जब देखो तब घर में नमक के लिए भी झगड़ा करते हो। आखिर उनके मन में आ ही गया कि चलो, पत्नी कह रही है, एक बारी आपकी इच्छा पूरी कर दो, क्या करें तुम बताओ देवी। सुनते सुनते कान पक गए तो गृहिणी ने कहा कि कल अमावस्या है, सोमवती अमावस्या है, एक ब्राह्मण नियुक्त लो। भगत बोला, रे राम राम, वो गांव के जो पंडित जी है ना, पुरोहित जी, बड़ी भारी खुराक है उनकी, नियुतेंगे एक को वो खाएगा दस का, तो हम तो ये सहन नहीं कर सकते। स्वल्प भोजी ब्राह्मण को निमंत्रण करना चाहिए, जो पुण्य पूरा मिल जाए और खावे कम। तो उन ब्राह्मण के छह पुत्र थे और एक पुत्री थी। तो भगत बोला कि पंडित जी का सबसे छोटा बालक है छऊ, उसका नाम ही रखा था छऊ, प्यार का नाम छऊ छऊ था, तो छऊ को बुला लो, दो पूड़ी खाएगा, एक दोना खीर पिएगा और बस पैसा दो पैसा दक्षिणा, पुण्य पूरा मिल जाएगा। तो भगत ने जाकर पंडित जी को कहा कि कल अमावस्या है, छऊ को भेज देना जीवने के लिए। पंडित जी भी बहुत चतुर थे, उन्होंने छऊ भेज दिए, सबसे छोटे छऊ को अकेला ना भेज करके, छह थे तो छह के छह भेज दिए जीवने के लिए। अब वो इतने श्रेष्ठ ब्राह्मण पुत्र थे कि उन्होंने प्रतीक्षा नहीं की, जाकर तुरंत हाथ पांव धो करके बैठ गए, अपना अपना पत्तल भी लगा लिया, लाओ लाओ भगत जल्दी लाओ, समय हो रहा है, जल्दी लाओ। अब उसने तो इस ढंग से बनाया था कि छऊ खाएगा और परिवार के लोग भी तरस गए मिठाई खाने पूरी खाने, परिवार के लोग बाकी बचा खुचा खाएंगे। वो महाराज छह बालकों ने पूरे घर का खीर पूरी साग सब एक बार में ही परसवा लिया। पत्तल से ब्राह्मण को कैसे उठावे, अंत में भगत से रहा नहीं गया तो उसने कहा छऊ बुलायो, और छऊ आए या ना आई। ये झालावाड़ वाले त्यागी जी के गुरुजी सुनाते थे कथा, उनके मुख से सुनी हुई कथा है। हमने छऊ बुलायो और तुम छह के छह चले आए, हिया माने लज्जा, तुमको लज्जा नहीं आई एक का न्योता किया छह छह चले आए। तो उनकी बहन का नाम था हिया, बोले भगत जी कोई बात नहीं हिया का पारस दे दो, हिया नहीं आई है तो हिया का पारस दे दो। तो अत्री जी ने कहा हमने तो एक को बुलाया, आप तीन तीन चले आए, तो आप कृपा करके ये बताओ कि का इहोप होता आप तीनों में से हमने किसको बुलाया। देखो निर्मल भाव से कुछ भी आप कह दो बड़े से बड़े को, बस आपके भीतर छल कपट नहीं होना चाहिए। तो आपको कुछ भी कह दो निर्मल भाव से, तो बड़े से बड़े को भी प्रसन्नता ही होगी, उसको बुरा नहीं लगेगा। तीनों देवता हंस गए। इसका एक भाव महाराज जी ये भी देते थे, महाराज जी कहते थे मानो उन्होंने तीनों देवताओं की हंसी का दर्शन करने के लिए ऐसी बात पूछी। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान शंकर भगवान बोले कि देखो आपने जगदीश्वर को बुलाया और हम तीनों देवता मिलकर जगत के ईश्वर हैं, क्योंकि सृष्टि तीनों कार्य के बिना चल नहीं सकती है। ये ब्रह्मा जी उत्पत्ति का कार्य करते हैं, मैं पालन का कार्य करता हूँ और भगवान शिव संहार का कार्य करते हैं, तो हम तीनों देवता मिलकर के जगत के कारण हैं। इसलिए हे ऋषिवर आपने जो अपने मन में भाव किया है कि पृथ्वी के समान अग्नि के समान वायु के समान आकाश के समान व्यापक श्रेष्ठ पुत्र हमारे होवें तो आपके अवश्य पुत्र होंगे, और तो कौन होंगे। हम तीनों देवता ही तुम्हारे यहां पुत्र रूप में जन्म लेंगे। नारायण भगवान ने कहा कि दत्तात्रेय रूप में तो हम प्रकट होंगे। दत्त शब्द का अर्थ क्या है, दिया, दत्त माने दिया, और अत्रि शब्द से अपत्य अर्थ में ढक प्रत्यय होकर के आत्रेय शब्द बनता है। आत्रेय, अत्रेय अपत्यम, अत्रि की संतान को आत्रेय कहेंगे। धा को एय हो जाता है और किति च से आद्यच की वृद्धि हो जाती है, तो अत्रि शब्द से आत्रेय बन जाता है व्याकरण में। आत्रेय अत्रि का पुत्र, अत्री के पुत्र भगवान बने और भगवान इतने रीझ गए अत्री ऋषि के ऊपर कि दत्त भगवान ने कहा मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया, अपने आप को ही दे दिया, अपने आप को दे दिया, इसलिए भगवान का नाम हुआ दत्त, और अत्री के पुत्र होने से उनका नाम हुआ आत्रेय, दोनों को मिला दिया तो हुआ दत्तात्रेय। ये दत्तात्रेय भगवान हुए। देखिए हमारे यहां सारी बातें बड़ी विलक्षण हैं। भगवान किस भक्त के समक्ष अपने आप को दे देते हैं, न्योछावर कर देते हैं, तो भगवान ने इस दत्तात्रेय अवतार में ये संकेत हम सबको प्रदान किया। भगवान के पिताजी का नाम क्या है, अत्री, और भगवान की माताजी का नाम क्या है, अनुसूया। दत्तात्रेय भगवान के पिता अत्री और माता अनुसूया। अब अत्री किसको कहते हैं, अत्री शब्द में समास हुआ है, कौन सा समास हुआ है, नए समास। अत्रि शब्द में नए समास हुआ है। इसका अर्थ है जिसमें तीन न हो उसको कहेंगे अत्रि। नत्रि इति अत्रि, जिसमें त्रि न हो उसको अत्रि कहेंगे। त्रि माने त्रिगुण, त्रिगुण्य विषया वेदा निस्त्रिगुण्यो भवार्जुन, गुणातीत स उच्यते, गुणातीत पुरुष को अत्रि कहते हैं। जो त्रिगुण से ऊपर उठ गया है उसका नाम है अत्रि। और सच्ची बात यह है कि जो त्रिगुण से ऊपर उठा है वही मुक्त है, और जो जीते जी मुक्त है वही मरने के बाद भी मुक्त है। जो जीते जी मुक्त नहीं वो मरने के बाद भी मुक्त नहीं। इसलिए अपनी अपने वर्तमान जीवन की अवस्था में ज्ञान से हो, निष्काम कर्म से हो, योग से हो, सांख्य से हो, किसी साधन से भी गुणातीत अवस्था प्राप्त कर लेनी चाहिए। और इस गुणातीत अवस्था को प्राप्त करने का सबसे श्रेष्ठ, सबसे सरल और सबसे सहज साधन है केवल और केवल अनन्य भाव से श्री राम नाम का आश्रय, नाम का आश्रय। नाम जीव को गुणातीत बना देता है। क्योंकि नाम स्वयं अगुण है, गुणातीत है, तो नाम अगुण है इसलिए वो अपने अपने जापक को, उपासक को भी अगुण बना देता है, गुणातीत बना देता है। गुणातीत पुरुष की बड़ी महिमा है। समलोष्टात्म कांचना, ऐसी उनकी स्थिति हो जाती है। गुणातीत पुरुष के लक्षण गीता में बताए गए हैं, सोने में, मिट्टी के ढेले में और पत्थर में उनको भेद नहीं रह जाता है। अब यूं तो गुणातीत पुरुषों की इतनी महिमा है तो हर व्यक्ति कहेगा कि हम गुणातीत हैं। सबसे पहले तो हम ही घोषणा करने लग जाएंगे कि हम गुणातीत हैं, हम तो त्रिगुण से ऊपर उठ गए हैं। तब इसके लिए हमें विचार करना पड़ेगा कि हम वस्तुतः गुणातीत हैं कि नहीं। गुणातीत पुरुष का असाधारण लक्षण क्या है? बोले गुणातीत पुरुष की सहज वृत्ति होती है अनुसूया। गुणातीत पुरुष की जो स्वाभाविक वृत्ति है, सहज वृत्ति है, उस सहज वृत्ति का नाम है अनुसूया। क्या नाम है? अनुसूया। असूया शब्द से समास कर दिया नए समास, तो असूया शब्द से नए समास करने पर अनुसूया बन गया, अर्थात असूया रहित। अब असूया कहते किसको हैं? बहुत ध्यान से सुने, असूया किसको कहते हैं? गुणेशु दोषा विस्करण मसूया, गुणों में दोषों का आविष्कार, इसी का नाम है असूया। बहुत से लोग ऐसे होते हैं उनका स्वभाव ही दोष दर्शन का होता है, स्वयं तो दोषों की खान है, खजाना है, बड़े बड़े भयंकर दोष हैं उनमें, इतने भयंकर दोष हैं कि यदि वे तटस्थ भाव से, ईमानदारी से, निष्पक्ष भाव से आत्मनिरीक्षण करें तो उन्हें लगेगा कि साधक, सिद्ध, संत, महात्मा ये तो बहुत ऊंची चीज है, ईमानदारी से अभी हम मनुष्य कहलाने लायक नहीं बने, हम मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। लेकिन उन्हें अपने दोष दिखाई नहीं पड़ते हैं। अपने दोष नहीं दिखाई पड़ते, दूसरे के दोष दिखाई पड़ते हैं। दोष तो दोष के रूप में दिखाई ही पड़ते हैं। उन श्रेष्ठ पुरुषों में कोई गुण हो तो वो गुण भी उनको गुण के जैसा नहीं दिखाई पड़ता, वो गुण को भी दोष के रूप में ही देखते हैं। कोई व्यक्ति बहुत सीधा साधा सरल है, निश्चल है, निष्कपट है, एकदम सरल है, भोला है, तो अब हम आपसे पूछते हैं कि ये दोष है कि गुण? गुण है ना। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। यही तो संत के लक्षण है। पर जब असूया दोष हमारे में होगा तो हम उस सरल को सरल नहीं कहेंगे, निश्चल निष्कपट को निश्चल निष्कपट नहीं कहेंगे, कहेंगे अरे क्या ये कोई आदमी गधा है, एकदम गधा। लो सीधे साधे सरल को हम सीधा साधा सरल न करके क्या कहेंगे? गधा है, या कहेंगे उल्लू है, उल्लू है, पागल है, पागल है, सिर्री है, पागल है, उल्लू है, ऐसे कहेंगे, बावरा है। ये दोष तो नहीं है, ये तो गुण, पर गुण भी दोष के रूप में दिखाई पड़ने लग गया। संत की दृष्टि और असंत की दृष्टि में अंतर क्या है? असंत को कोई संत नहीं दिखता, ध्यान से सुने, असंत को कोई संत नहीं दिखता और संत को कोई दुष्ट ही नहीं दिखता, उसको असंत ही नहीं दिखता, उसको तो सब संत ही दिखाई पड़ते हैं। संत असंत में अंतर क्या है, इसकी परीक्षा करने एक बार देवर्षि नारद जी धरती पर आए। ऋषि पूछ रहे थे कि संत असंत की परिभाषा बताओ। नारद जी बोले भी तमाशा दिखाता हूं। तो नारद जी पधारे, ऋषि भी साथ में थे। युधिष्ठिर के पास आए इंद्रप्रस्थ में। युधिष्ठिर जी ने चरण धोया, बड़ा आदर किया, पूजन किया नारद जी का, ऋषियों का, भगवान कैसे आपने कृपा की है। बोले एक काम बताने तुमको आए हैं, थोड़ी देर में हम आएंगे, थोड़े दिनों बाद हम आएंगे, आपको दुष्टों की लिस्ट तैयार करनी है, सूची। आप दुष्टों की सूची बनाओ, दुष्ट पुरुषों की सूची बनाओ, ये काम आपको देने आए। जो आ गया तुरंत नारद जी ऋषियों के साथ हस्तिनापुर गए। दुर्योधन ने भी बड़ा स्वागत सत्कार किया। नारद जी बोले राजन एक कार्य विशेष से हम आए हैं, आप तो युवराज हैं, एक कार्य विशेष से आए हैं। कहा कहिए। बोले हमारे एक बहुत जरूरी काम है, तुम संतों की सूची तैयार करके हमको दो। ठीक है महाराज। कुछ समय बाद नारद जी पहले युधिष्ठिर के पास आए। कहो लिस्ट तैयार हुई। युधिष्ठिर जी रोने लगे, बोले अपने को छोड़ के हमें सब संत दिखाई पड़ते हैं, हमको लगता है बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। तो आपकी आज्ञा का पालन तो करना ही है, और तो कोई दुष्ट असाधु असज्जन हमें दिखता नहीं, हम आपके सामने हैं, हमारा नाम आप चाहो तो लिख लो। नारद जी प्रसन्न हो गए हृदय से, लगा बोले ठीक है हमारी सेवा हो गई पूरी, हमको उत्तर मिल गया। अब गए हस्तिनापुर, उनसे पूछा संत की लिस्ट, संतों की लिस्ट तैयार हुई। दुर्योधन बड़ी जोर से ठहाका लगा के हंसा, अरे महाराज आप काम ही ऐसा दे गए थे कि जिसका समाधान होना बड़ा कठिन था। मैंने तो पूरे संसार में नजर दौड़ा ली, हमको संत तो कोई दिखता ही नहीं, कोई संत नहीं। नारद जी ने कहा नारायण नारायण नारायण, तुम्हारे अपने बड़े भाई युधिष्ठिर कितने संत हैं। अरे महाराज कैसे आदमी का नाम ले दिया वो, अरे नाम ही मत लो। नारद जी ने ऋषियों के कहा कि बस यही संत असंत की पहचान है। जो विशुद्ध संत होते हैं वे तो वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा, वो तो सारी सृष्टि को ही भगवद रूप देखते हैं, उसमें कोई उत्तम अधम होता नहीं, ऊंचा नीचा होता नहीं, सबको परमात्मा के रूप में देखते हैं। तो गुणातीत पुरुष की वृत्ति अनुसूया वृत्ति हो जाती है, उसको किसी में दोष दिखता ही नहीं। गुणों में दोष के आविष्कार का नाम है असूया, और किसी में दोष जो न देखे वो है अनुसूया। गुणातीत पुरुष कभी किसी का दोष दर्शन नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें तो भगवान ही दिखाई पड़ते हैं, गुण दोष कहां से दिखाई पड़ेगा। आपको सुनकर आश्चर्य होता महात्मा होते कैसे हैं। एक गांव में, नाम ले दें गांव का, ले दें, मुड़ारा गांव में पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी विराज रहे थे। विद्यालय था प्राइमरी, अब तो वहां भी सब बढ़िया बन गया है, तो वहीं एकांत के हिसाब से हम महाराज जी थे, हम लोग थे, वहीं कमरे खाली थे, दिन में स्कूल रात को खाली, तो वहां ठहरा दिया गया, वहीं ठहर गए। अब वो रोड के सहारे जगह, अब तो बिजली बिजली आने लगी, पहले बिजली बहुत जाती थी, गांव का माहौल तो बिजली थी नहीं, और थोड़ी गर्मी का समय था, मच्छर भी थे, तो कमरे के फाटक खिड़की जंगला सब खोल करके, और महाराज जी चौकी पर थे और हम लोग नीचे थे। एक आ गया, जान गए ना संकेत में, पिए हुए आ गया, और पिए हुए आके सीधे महाराज जी के आसन पर ही बैठ गया। और कहते कहो गुरु कैसे हो। महाराज जी ने हाथ जोड़कर कहा भगवान आपकी बड़ी कृपा है, हाथ जोड़कर कहा भगवान आपकी बड़ी कृपा है। अब वो वृंदावन नहीं बोल पा रहा था, गोवर्धन बोल रहा था, और गुरु गोवर्धन से कवाए, गोवर्धन से कवाए। महाराज जी ने कहा हम उधर उधर आए थे ऐसे, और मुंह से उसके बदबू आ गए। ने कहा भी एक कहां बैठ गए। महाराज जी ने इशारा किया शांत रहो। अब उनका इशारा हो गया तो शांत रहना ही पड़ेगा। थोड़ी देर बातचीत करके चला गया। हमने कहा महाराज जी आप अपनी ओर से कृपा करके इस गांव में आते हैं, पर ये तो सब ऐसे ही हैं लोग यहाँ, तो बताओ ये कोई व्यवस्था है। महाराज जी बोले क्यों, क्या गड़बड़ हो गया, तुमको क्या सुविधा हो रही है यहाँ, हम 50 साल से आते हैं यहाँ, तुमको क्या सुविधा हो रही है। हमने कहा देखो ऐसा आदमी आके बैठ गया। महाराज जी बोले देखो, हमने कहा आपके आसन पर बैठ गया। बोले देखो जहाँ बहुत अधिक प्रेम होता है और बहुत अधिक आत्मीयता जहाँ होती है वहाँ भेद खत्म हो जाता है। तो कितनी आत्मीयता उसके मन में थी, कितना प्रेम था उसके मन में, जो आके कितने निकट से कितने स्नेहपूर्वक पूछ रहा था कैसे हो, इसमें क्या तुमको अनुचित दिखाई पड़ गया। हमने कहा वो कुछ नशा पिए हुए था। महाराज बोले हमको तो समझ में नहीं आया। हमने कहा वो उसको पूछना चाहिए था कि वृंदावन से कब आए, तो वृंदावन ने कह के गोवर्धन। अरे बोले गोवर्धन वृंदावन में अंतर क्या है, पहले हम गोवर्धन में ही रहते थे, हमको लोग गोवर्धन वाले ही मानते थे, तो उसने गोवर्धन वाला कह दिया तो क्या हुआ। और मान लो कुछ तुम्हारे कहे अनुसार कुछ खा पी के आया था, नशे में था, तो श्री गोवर्धन शब्द का इतनी बार उसने उच्चारण किया वो पवित्र हो गया। इसलिए अपने मन में किंचित भी विक्षेप नहीं होना चाहिए, ना किसी को विक्षेप दो और ना किसी की किसी भी क्रिया से विक्षिप्त हो। महाराज जी ने कहा उस समय, बोले तुम्हें याद नहीं है यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तो यस्य च मे प्रियः। भगवान 12वें अध्याय में गीता में कह रहे हैं जो कभी किसी से उद्विग्न नहीं होता, बहुत ध्यान से सुनो, जो कभी किसी की किसी भी क्रिया से उद्विग्न नहीं होता और स्वयं कभी किसी के मन में उद्वेग पैदा नहीं करता है, वही भक्त कहलाने के योग्य है। और इस प्रकार का जो भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो अत्रि और अनुसुईया का जब संयोग होगा तो दत्तात्रेय प्रकट हो ही जाएंगे, अर्थात जब हम गुणातीत हो जाएंगे, हमारी वृत्ति अनुसुईया हो जाएगी, तो भगवान फिर अपने आप को दे डालेंगे। और यही है भगवान का अवतरण, साधक के हृदय में भगवद अवतरण, भगवद अनुभूति। तो भगवान अत्रि के यहाँ अनुसुईया के गर्भ से दत्त रूप में प्रकट हुए। बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय। ब्रह्मा जी चंद्रमा के रूप से प्रकट हुए, अत्रि के पुत्र चंद्रमा हैं, ये ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए। चंद्रमा को द्विजराज कहा जाता है, वेद में लिखा है सोमोस्माकं ब्राह्मणाना गुराजा, वेद में ऐसा लिखा, हम ब्राह्मणों का राजा तो चंद्रमा है, ब्राह्मणों का राजा ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को बनाया, इसलिए चंद्रमा का नाम द्विजराज है। तो चंद्रमा औषधियों के नक्षत्रों के स्वामी हैं, अमृत स्रावी हैं, ब्रह्मा जी के ही स्वरूप हैं, द्विजराज हैं। और भगवान शंकर के अंश से श्री दुर्वासा महर्षि का जन्म हुआ, ये भी दत्तात्रेय जी के अत्रि जी के ही पुत्र हैं, दुर्वासा जी महाराज। तो श्री दत्त भगवान, श्री चंद्रमा जी और श्री दुर्वासा जी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के अंश से तीन पुत्र हुए। दुर्वासा जी भगवान शिव के 88 अवतारों में उनकी गणना है, विलुप्त योग मार्ग को पुनः प्रवर्तन करने के लिए ही इस रूप में उनका अवतार हुआ है। दुर्वासा जी ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं, महान योगी महान तपस्वी हैं और भगवान के महान भक्त हैं। नाभा जी ने तो भक्तमाल ग्रंथ में उन भक्तों में दुर्वासा जी का स्मरण किया है जो निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं। जिन ध्यान चतुर्भुज चित धरो तिन्हें शरण हो अनुसरो, जिन्होंने चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान निरंतर किया है, नाभा जी कहते हम उनकी शरण में हैं और उनका अनुसरण करते हैं। इस छप्पे में अनेक ऋषियों का स्मरण किया है, उन्हीं में नाभा जी ने स्मरण किया है दुर्वासा सहस 88। तो इतने बड़े ध्यान निष्ठ भक्त हैं दुर्वासा जी, फिर अम्बरीश जी के साथ टकरा क्यों गए? इतनी फजीयत हुई बिचारों की, सुदर्शन चक्र पीछे पीछे दौड़ा और तीनों लोकों में दौड़ाया दुर्वासा जी को। देखो बहुत से लोग इन प्रसंगों पर बहुत ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए उनके मन में तरह तरह की शंकाएं पैदा हो जाती हैं। हम आपसे पूछते हैं कि दुर्वासा जी महाराज अम्बरीश जी महाराज की ऐसी कठोर परीक्षा न लेते, अपनी जटा को पटक कर कालकृत्या को उत्पन्न न करते और भगवान सुदर्शन चक्र न छोड़ते और इतने समर्थ ऋषि जिनसे इंद्र महेंद्र भी थर थर कांपते हों, वो समर्थ ऋषि तीनों लोकों में भागे अपनी रक्षा के लिए, फिर भी उनकी रक्षा तब हुई जब अम्बरीश जी के चरणों में आए। तो भक्ति की महिमा क्या है, वैष्णव धर्म की महिमा क्या है, भागवत धर्म की महिमा क्या है, क्या इसका बोध हो सकता था इस नाटक के बिना? इसलिए दुर्वासा जी भक्त तत्व को न जानते हो ये बात नहीं थी, वो जानते हैं भक्त की महिमा, भक्ति की महिमा, लेकिन यदि दुर्वासा जी ये कठोर परीक्षा न लेते तो अम्बरीश जी का नाम कौन जानता? अम्बरीश जी का नाम तीनों लोकों में उजागर कर दिया दुर्वासा जी महाराज। आप लोग कहेंगे महात्माओं को तो बहुत सीधा साधा सरल होना चाहिए, उनमें गुस्सा नहीं होना चाहिए, और दुर्वासा जी के तो नाक पे ही गुस्सा रखी रहती है। इसलिए दुर्वासा जी का एक विशेषण है क्रोध भट्टारक महामुनि, ये क्रोध भट्टारक है। बहुत समय पहले की बात है, पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज तब विराजमान थे खाक चौक वाले महाराज जी, और अपने राम खाक चौक में ही थे, तो अन्नकूट का सजाने की सेवा हमको महाराज जी ने दी थी। भीतर कच्चा कच्चा ठाकुर जी को सकरी प्रसाद भोग, और बाहर पक्का पक्का पकवान 56 भोग लगता है। तो उसमें घी में तली हुई हरी हरी मिर्चा बड़ी बड़ी सुंदर, नींबू और रामरस पड़ी हुई, मिर्चा भी थी, एक दलिया में मिर्चा भी थी। तो उस मिर्चा को देख के हमारे मन में एक भाव उस समय जगा, भोग ठाकुर जी का सजा रहे थे, एक भाव जगा कि जितने संत हैं ये सब भगवान के भोग्य ही हैं, और भगवान भोगता है क्योंकि उनके भावों का, उनकी भक्ति का उपभोग भगवान करते हैं, और भगवान को एक ही तरह की वस्तु भोग में रखी जाए तो ठाकुर जी को भी आनंद नहीं आएगा और भोग लगाने वाले को भी आनंद नहीं आएगा। बढ़िया बढ़िया खट्टी मीठी चटपटी कई तरह की चीजें सामने हो तो पाने पवाने वाले दोनों को आनंद मिलता है। तो ऐसे ही ठाकुर जी के विविध प्रकार के स्वभाव के भक्त ये विविध व्यंजनों के समान हैं, और इनमें दुर्वासा जी की श्रेणी के जो भक्त हैं वो बढ़िया तली हुई कड़वी मिर्चा के समान हैं, एक कतर के खाल उसी में झन्ना का आ जाए, ये मिर्चाई के समान है। तो हमको लगा कि इस दलिया में तो दुर्वासा जी महाराज विराजमान है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इस भाव को मैंने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के चरणों में निवेदित किया, महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले बिल्कुल यही बात। तो दुर्वासा जी सभी महात्मा सरल ही हो जाएं, गुलाब जामुन के जैसे हो जाएं कि पट्ट से मोहड़े में धरो और सट्ट से भीतर चला जाए, तो दुनिया छोड़ेगी महात्माओं को? नहीं छोड़ेगी। इसलिए ठाकुर जी दुर्वासा जी जैसे भी कुछ महात्मा प्रकट कर देते हैं जिससे कम से कम दुनिया के लोग डरते रहें कि महात्मा हैं, हाँ ये श्राप भी दे सकते हैं, ये बड़े बड़े से बड़े देवराज इंद्र को भी नीचे गिरा सकते हैं, तो महात्माओं की मर्यादा बनी रहे उनसे लोग डर करके रहें। लगभग 150 वर्ष पुरानी घटना होगी, जिला विदिशा में आता ना गंज बासोदा, जिला विदिशा में आता है, तो गंज बासोदा में एक महात्मा थे, जंगल में रहते थे, अवधूत थे। उनकी अवस्था तो बहुत थी, ऐसा हमने सुना है कि अवस्था तो सैकड़ों वर्ष की भी हो तो कोई ठिकाना नहीं, ऐसी अवस्था थी उनकी। अवस्था तो उनकी बहुत थी पर भी योग बल से बालक के जैसे रहते थे, जंगलों में रहते थे, कभी किसी के घर में नंगे रहते थे, बिल्कुल कोई कपड़ा नहीं शरीर पर, कभी किसी भाग्यशाली के घर में पहुंच गए तो उसके यहां कुछ ग्रहण कर लेते थे। तो एक बहुत श्रीमंत व्यक्ति थे। एक दिन उनके यहाँ कृपा हो गई, वे अवधूत संत वहां पहुंच गए, तो उनको चौके में बिठाया गया, महाराज कुछ पाओ। अवधूत थे, नंगे थे, एक पीढ़ा बिछाया, पीढ़े पर बैठ गए। तो पुराने समय में थोड़ी पर्दा की मर्यादा खूब थी, जहां माताएं होती थी वहां पुरुष वर्ग नहीं होता था, तो महिलाओं ने उनको नग्न देखकर कुछ मजाक कर दिया, हाथ पर हाथ कर दिया, नंगे तो थे ही वो, तो कुछ ऐसा परिहास उनके साथ कर दिया कि उनको विक्षेप हो गया। तो वो कांसे का बेला था, उसमें दूध भात खा रहे थे, तो उन्होंने जैसे बच्चे रूस जाते हैं ना, वो ऐसे करके उन्होंने हाथ से उस कटोरा को अलग कर दिया और उठ के जाने लगे। तो ये सिद्ध महात्मा हैं, कहीं चले गए, माने खाते खाते छोड़ के जा रहे हैं, कहीं हमारा कुछ विनाश ना हो जाए। तो उन्होंने एक और गलती कर दी, उनको रुपया दिया, ले लो महाराज, ले दक्षिणा, ले दक्षिणा, ले दक्षिणा, ले। अब जो अवधूत हैं, नंगे रहते, उनको दक्षिणा क्या, दक्षिणा से क्या लेना देना, ले लो दक्षिणा लो। तो उनका हाथ ऐसे खींच के जबरदस्ती हाथ पे दक्षिणा रख दी, तो वो थोड़े और रुष्ट हो गए। एक तो अपराध पर अपराध, फिर ये रुपया दिखा करके हमको ये संतुष्ट करना चाहते हैं। सत्य घटना सुना रहा हूं आपको, कहते हो ना, ऐसे फूंक दिया उस रुपये को, फूंक दिया तो उस रुपये से ही ऐसी अग्नि निकली कि पूरा घर जल करके भस्म हो गया। सत्य घटना है, जो लोग घर से निकल के भाग सके वो भाग पाए, नहीं तो सब के सब जल गए। कहते तीन घर जले उससे, उनका तीन परिवार थे, तीनों घर जल गए। और उसके बाद महात्मा ऐसे अंतर्धान हो गए कि उसकी इस घटना के बाद वे महात्मा कभी किसी को दिखाई ही नहीं पड़े। अब ये घटना जब घट गई, अब ऐसी घटनाओं के संस्कार सैकड़ों वर्षों तक रहते हैं लोगों के भीतर, तो उससे लाभ क्या होता, उससे लाभ ये होता है कि जो जो इस घटना को कहेगा सुनेगा उसके मन में, अरे भैया महात्माओं से मजाक नहीं करना चाहिए, और देखो ऐसी घटना घट गई थी, कितने बड़े आदमी थे, अंग्रेजी जमाने में कितने बड़े जमींदार थे, आग लग गई कोई बचा नहीं है, भैया महात्माओं को सेवा करो तो करो, नहीं तो दूर से ही राम राम कर लो। साधु जोगी अग्निजल इनकी उल्टी रीत, परशुराम बचके रहो थोड़ी कीजे प्रीत। इसलिए भगवान की सृष्टि में सब अच्छा ही है, कोई खराब नहीं है। तो इस प्रकार से दुर्वासा जी प्रकट हुए, और उस समय लिखा है जब तीनों देवता पुत्र रूप में जन्मे तो घृताची मैनका रंभा उर्वशी चितलोत्तमा एतास चापसरस श्रेष्ठा यस्याग्रे नर्तनोत्सुका गंधर्वा किन्नरा शैव मृदंग पणवादिकान वीणा मृज तालादीन वादेन तो विचित्रकान खंजरी चाश्च मृदंगाश्च विचित्रा बनजंतवः। घृताची मैनका रंभा उर्वशी तुलोत्तमा आदि अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व किन्नर मृदंग नगाड़ा वीणा मृज मृदंग आदि बजा करके भगवान यश गाने लगे। बड़ा सुंदर उत्सव वहां हुआ। बालखिल ऋषि भी वहां आए, सब वहां निवास करने लगे। एक समय की बात है, इस प्रकार से ये तीनों देवता प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यहां वर्णन है, ततोनुसूया संघृष्टा विचार्य पुनरागता जान्मवी प्रार्थयामास दिव्य स्तोत्रेण सा तदा एक समय की बात है, महर्षि अत्रि तप में प्रवृत्त थे और तपस्या करते करते उनको प्यास लगी और उस समय कुछ ऐसा अवसर आ गया था कि चित्रकूट क्षेत्र में भारी अकाल, धरती पर ही अकाल पड़ा हुआ था। महर्षि जैसे ही तप से उठे तो उन्होंने कमंडल की ओर देखा, कमंडल में जल नहीं था। अपने पति के संकेत को अनुसुईया समझ गई कि इन्हें जल पीने की इच्छा है। आपने अपने हाथ में कमंडल उठाया और कमंडल उठा करके गंगा जी की प्रार्थना करने लगी। जैसे ही गंगा जी की प्रार्थना करने लगी तो श्री गंगा जी साक्षात प्रकट हो गई। हे महासती, आपने मेरा स्मरण किया है, मुझे क्यों याद किया? बोले, मैं पतिव्रता नारी हूँ तो मेरे पति प्यासे हैं, उनको जल पीना है, तो हमारे पति की प्यास बुझे इसके लिए हमने आपको याद किया है। गंगा जी तत्काल एक गड्ढे में स्थित हो गई। आज भी वो जगह है जहां से मंदाकिनी जी प्रकट हुई चित्रकूट में, अत्रि अनुसुई आश्रम के थोड़े आगे। अनुसुईया जी ने कहा, माता, ऐसे नहीं, जल तो हम पिलाएंगे ही उनको, आप हम उनके साथ ग्रंथि बंधन पूर्वक आप में स्नान करेंगे, तब तक आपको यही विराजना है। गंगा जी ने कहा, जो आ गया। जैसे ही जाकर के जल प्रस्तुत किया तो उस जल को पीकर के दिव्य सुगंधित जल, भगवान के चरणों के मकरंद की जिसमें दिव्य सुगंध है, उस जल को पीकर महर्षि अत्रि आह्लादित हो गए। देवी, इसमें कहीं पानी की एक बूंद नहीं और तुमने तो ये गंगा जल प्रस्तुत किया, इसमें भगवान के चरणों की सुगंध है मकरंद की, तो ये इतना दिव्य जल तो गंगा जी का जल, भगवान के चरणों का ही जल हो सकता, ये कहां से तुम्हें प्राप्त हुआ? तब अनुसुईया जी ने यह नहीं कहा कि महर्षे मेरे पातिव्रत के बल से गंगा जी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, भगवान, आप जैसे तपोधन ऋषियों की सेवा करके तो सभी देवता, सभी देवियां, सभी तीर्थ स्वयं कृतार्थ होना चाहते हैं, आपकी सेवा करके गंगा जी धन्य होना चाहती हैं, आपकी तपस्या के बल से गंगा जी पधारी हैं, आप पहले स्नान जल पी लीजिए, आप फिर चलकर स्नान कीजिए। अत्रि महर्षि आए हैं और श्री मंदाकिनी गंगा में स्नान किया है और गंगा जी से कहा है कि हे गंगा जी, आप सब जीवों को धन्य करने के लिए सदा सर्वदा प्रवाहित होती रहें चित्रकूट क्षेत्र में। गंगा जी ने स्वीकार किया। इसी को गोस्वामी जी ने कहा, अत्रि प्रिया निज तपवल आनी। अत्रि प्रिया अनुसुईया ने अपने तपोबल से, पातिव्रत के बल से गंगा जी को बुलाया है। हम लोग बैठे तो हैं श्री यमुना जी के तट पर हम लोग भाव से चित्रकूट धाम में मंदाकिनी गंगा जी के तट पर चलते हैं और मंदाकिनी जी को साष्टांग प्रणाम करके श्री अनुसुईया अत्रि जी के शब्दों में गंगा जी की स्तुति करते हैं। श्लोकों का अर्थ हम नहीं बताएंगे लेकिन श्लोकों का उच्चारण करने का बड़ा मन है। मंदाकिन्यै नमस्तेस्तु, स्वर्गदायै नमो नमः, नमस्त्रैलोक्य भूषिण्यै त्रिपथायै नमो नमः, नमस्ते विष्णुरूपिण्यै ब्रह्ममूर्त्यै नमो नमः, नमस्ते रुद्ररूपिण्यै शांकर्यै ते नमो नमः, सर्वदेवस्वरूपिण्यै नमो भेषजमूर्तये, सर्वस्य सर्वव्याधीनां विषक्श्रेष्ठे नमो नमः। यहाँ एक विशेष बात इस स्तुति में अत्रि जी ने, अनुसुईया जी ने कही है, भेषज मूर्तये, हे मंदाकिनी, आपका जल तो औषधि स्वरूप ही है, भेषज मूर्ति ही है, समस्त प्रकार की व्याधियों की दवा है आपका जल, ये विशेष बात। और आज भी मंदाकिनी के जल से समस्त प्रकार की आदि व्याधियों का समन हो जाता है। सर्वदेव स्वरूपिणी नमो भेषज मूर्तये, सर्वस्य सर्वव्याधीनां विषक्श्रेष्ठे नमो नमः, शांति संतोष कारिण्यै नमस्ते शुद्ध मूर्तये, सर्व संशुद्धि कारिण्यै नमः पापारी मूर्तये, भुक्ति मुक्ति प्रदायिन्यै भद्रदायै नमो नमः, भोगोपभोगदायिन्यै भोगवत्यै नमो नमः, त्रिहुतासन संस्थाय तेजो वत्यै नमो नमः, नमः शिवायै गंगायै शिवदायै नमो नमः, शांतायै च विशिष्टायै दुर्तघ्न्यै नमो नमः, ब्रह्मिष्ठायै ब्राह्मणादि दुर्तघ्न्यै नमो नमः। अंतिम जो श्लोक है वो तो मार्कंडेय पुराण में भी आया है, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। इस अंतिम श्लोक को आप लोग बोल लीजिए, शरणागत दीनार्त, शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे, सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। इस प्रकार से जब प्रार्थना की है, गंगा जी प्रकट भई हैं और गंगा जी के जल में स्नान किया है, देवताओं को पितरों का तर्पण किया है, जो इन मंदाकिनी गंगा के आविर्भाव के चरित्र को श्रवण करता है वो संपूर्ण प्रकार के मन वाणी क्रिया से संभव पापों से मुक्त हो जाता है। और महाराज जी लिखा है कि मंदाकिनी के जल में जो अपने पितरों का तर्पण करता है, हजारों वर्षों तक पितर उसके स्वर्ग में आनंद का अनुभव करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये जो प्रधान पंच तीर्थ हैं चित्रकूट के, उनमें पहला तीर्थ है मंदाकिनी, उसका वर्णन है। दूसरा तीर्थ है ब्रह्मवेदी, ये चित्रकूट धाम का दूसरा तीर्थ है ब्रह्मवेदी। इस ब्रह्मवेदी के संबंध में सुतीक्ष्ण जी महाराज ने अपने गुरुदेव अगस्त जी से पूछा कि ब्रह्मा जी ने कैसे यज्ञ वेदी बनाई और कैसे चित्रकूट में यज्ञ किया, आप कृपा करके बताओ। अगस्त्य उवाच, आपको प्रस्थान करना हो समय तो। अगस्त्य उवाच, पुराकृत युगस्यादौ ब्रह्मलोक पितामह तपस्तेपे पुरा तत्र यज्ञार्थम दारुणम प्रभु ऐतर्वर्ष सहस्रैः तपसे कृत निश्चय ततः प्रादुर्भूत देवो वरदानाय राघवः। अगस्त जी महाराज कहते हैं कि सतयुग में लोक पितामह ब्रह्मा जी ने इसी चित्रकूट धाम में कठोर तप किया था। कितने वर्षों तक तप किया? 10,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने यहां तपस्या की। ततः प्रादुर्भूत देवः, राम जी प्रकट हो गए, वरदानाय राघवः, राम जी प्रकट हो गए। अब देखो, प्रथम स्वयंभुव चतुर्युगी के सतयुग में, पहले चतुर्युगी के सतयुग में ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे हैं और चित्रकूट में राम जी प्रकट होकर उनको दर्शन दे रहे हैं, और पुराणों के अनुसार 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में राम जी का अवतार हो रहा है, लाखों वर्ष बाद। और पहले राम जी दर्शन दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है? चित्रकूट में रघुनाथ जी सदा सर्वदा विराजते ही हैं। राम जी ने प्रकट होकर के दर्शन दिया और कहा, श्री राम उवाच, बरंबरय भद्रंते वांछितम वरदोस्म्यहम स्थानानि पुण्य तीर्थानि पृथिव्याम संतिये प्रभो। ब्रह्मा जी भगवान श्री राम प्रसन्न हो गए, उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मा जी, तुम्हें जो इच्छा हो हमसे वरदान मांगो। ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज वैसे इस धरती पर अनंत तीर्थ हैं, पर उन अनंत तीर्थों में 108 तीर्थ प्रधान हैं जिनकी बहुत भारी महिमा है, पर हम आपसे ये जानना चाहते हैं को उन 108 तीर्थों में आप सर्वोपरि तीर्थ किसको मानते हो। क्योंकि आप जिसे सर्वोपरि तीर्थ मानते हो वहीं उस पवित्र भूमि में मुझे यज्ञ करने की इच्छा है। शतमस्तोत्तर स्थानम तत्श्रेष्ठत्वम वदस्व मे, आप कृपा करके बताओ। भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाच, गिरी श्री चित्रकूटाख्यो यत्र मंदाकिनी नदी तयोर मध्ये सुविस्तीर्णा त्रिंसत धनुषमायता धनुषाकार संयुक्ता धनुषो परिसंस्थिता एतत् क्षेत्रम प्रियतमम न कस्मैचित् प्रकाशितम तत्रत्वं धनुष क्षेत्रे यज्ञं कुरु पितामह। हे ब्रह्मा जी, चित्रकूट नाम का पर्वत है जहां मंदाकिनी प्रवाहित हो रही है, उनके मध्य में 30 धनुष के विस्तार वाली धनुषाकार एक वेदिका है, वो वेदिका क्षेत्र है, वो स्थल इस सारी धरती में सबसे पवित्र स्थल है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। आज तक मैंने उसको छिपाकर रखा था, किसी को बताया नहीं था, पर तुम्हारे प्रेम से रीझ करके तुमको बता दिया है, वहीं तुम यज्ञ करो। ऐसा कह करके भगवान श्री राम अंतर्धान हो गए और ब्रह्मा जी ने उस स्थल पर विधि पूर्वक 100 यज्ञों की दीक्षा ली और वेदी बनाकर एक साथ चित्रकूट क्षेत्र में ब्रह्मा जी ने 100 यज्ञ किए। उस तीर्थ को आज भी चित्रकूट में ब्रह्म वेदी कहा जाता है, जिसको हमने बताया कि ब्रह्म वेदी इस समय मंदाकिनी के गर्भ में स्थित है। मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त पुलह क्रतु वशिष्ठ चित्र शिखंडिक आदि मुनीश्वर इस यज्ञ में ऋत्विज का कार्य कर रहे थे। बड़ा अद्भुत यज्ञ हुआ, 100 यज्ञ हुए। इस प्रकार से 100 अश्वमेध यज्ञ श्री ब्रह्मा जी ने यहाँ संपन्न किए। कहते हैं अगस्त जी महाराज कि इस पवित्र चरित्र को जो श्रवण करते हैं उनको भी 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाता है, ऐसा अद्भुत यह चरित्र है। श्री ब्रह्मा जी महाराज ने इस प्रकार से यज्ञ करके और अपने आप को धन्य किया। बोलो श्री ब्रह्मा जी महाराज की जय। इसी चरित्र को पुनः और विस्तार से सुनना चाहा है तो अगस्त जी ने इसको और विस्तार से भी वर्णन करके कैसे ब्रह्मा जी ने तपस्या किया, भगवान प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने कौन सी स्तुति की है, ये सब बातें यहाँ बताई गई हैं। और इस प्रकार से इसके संबंध में लिखा है कि आर्यावर्त में के समान ब्रह्मांड में कोई देश नहीं है और इस आर्यावर्त ब्रह्मावर्त भारतवर्ष में ब्रह्मपुरी ब्रह्म वेदिका के समान कोई तीर्थ नहीं है, ऐसी अद्भुत ब्रह्म वेदी की महिमा है। ब्रह्म कुंड से ही पयस्विनी नदी प्रवाहित हुई है, पयस्विनी का उद्गम ब्रह्म कुंड से ही है, ब्रह्मा इसी ब्रह्म वेदी से उसका उद्गम है। घृतकुल्या दधिकुल्या मधुकुल्या शर्करा कुल्या ये चारों वेद भी, यजुर्वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद भी नदी होकर के मंदाकिनी में मिले हैं, ऐसी अद्भुत महिमा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बृहस्पतिवार का दिन हो, गुरुवार हो, पुष्य नक्षत्र हो जिसको गुरु पुष्य योग कहते हैं, और द्वादशी तिथि हो और व्यतिपात योग हो, उस समय कोई चित्रकूट में जाकर के मंदाकिनी में श्राद्ध करे तो करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। ऐसे अवसरों को लिख लेना चाहिए और ऐसा कभी कोई अवसर आवे तो प्रतीक्षा करनी चाहिए उसकी, और उस अवसर पर राघव प्रयाग में जाकर के श्राद्ध पिंडदान आदि करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ये विस्तार से पुनः उसी चरित्र को कहा है, हमने केवल संकेत में स्मरण करके और उसको प्रणाम कर लिया है। इसमें यह भी लिखा है कि यहाँ कुआं बावड़ी तालाब आदि बनवाने से भी बहुत पुण्य मिलता है। और ये भी लिखा है यहाँ कि यहाँ विप्र भोजन कराने का बहुत विशेष महात्म्य है। तो ब्राह्मण को प्रयाग में, राघव प्रयाग में जाए तो ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराए, ये भी यहाँ लिखा हुआ है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान श्री राम प्रकट हुए यज्ञ के बाद ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, इस क्षेत्र की रक्षा के लिए एक क्षेत्रपाल की स्थापना आपको करनी चाहिए। ब्रह्मा जी बोले जो आज्ञा। उस समय ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को स्थापित किया चित्रकूट के क्षेत्रपाल के रूप में। उनका नाम है मत्त गयेन्द्र, जिनको मदगंजन महादेव कहते हैं। ये मत्त गयेन्द्र महादेव ये चित्रकूट के प्रधान शंकर जी ने दर्शन किया होगा मदगंजन महादेव का। मत्त गयेन्द्रेति नामेदम क्षेत्रपालम समादधे महल्लिंगम प्रतिष्ठाप्य शांभवम भूरी भावना स्तुतिम चकार भगवान ऋषि सहत सुधी। भगवान मत्त गयेन्द्र गयेन्द्रेश्वर महादेव को विराजमान किया है। बोलो मत्त गयेन्द्र भगवान की जय। बहुत सुंदर स्तुति की है। भगवान शिव ने प्रकट होकर के कहा है कि मत्त गयेन्द्र शिवलिंग के रूप में, महल्लिंग के रूप में मैं जब तक सृष्टि है तब तक यहाँ विराजमान रहूंगा और इस पूरे क्षेत्र का संरक्षण करूंगा। भगवान शिव की स्तुति ब्रह्मादि देवताओं ने की है। नमः शिवाय सोमाय रुद्राय वरदाय च पशूनाम पतये नित्य मुग्राय च कपर्दिने। नमः शांताय घोराय सुशांत तपमीडुके गणेश जनकाय वीरभद्र प्रियाय च। नमः काम प्रमथनाय रामचंद्र प्रियाय च दक्ष यज्ञ विनाशाय यज्ञ संधान हेतवे। नमः काशीश्वराय पार्वती बल्लभाय च। नमस्ते जगदीशाय चंद्रचूड़ाय ते नमः। नमस्ते नीलकंठाय त्रैलोक्य पतये नमः। गंगाधराय सर्वाय नमः कैलासवासिने। कालिका पतये तुभ्यं नम ओंकार रूपिणे आशुतोषाय नाथाय देवानां वरदाय च। कपर्दिने नमस्तुभ्यं योगादेशाय ते नमः। ऋद्धिदाय नमस्तुभ्यं सिद्धिदाय नमो नमः। स्वभक्त पक्षपातेन परपक्ष विनाशने नमस्तुभ्यं महेशाय महते भूरि तेजसे एवं स्तुतो जगद्धात्रा प्राह देवो महेश्वरा। इन मंत्रों के द्वारा भगवान शिव की स्तुति की है। और भगवान शंकर ने वहाँ एक वचन दिया है, बहुत प्यारा वचन है मत्त गयेन्द्र भगवान का। क्षेत्रम श्री चित्रकूटाख्यम पालयिष्यामि सर्वदा अस्मिन् मृतान् जीवगणान् वैकुंठम प्रेषयामि च। मत्त गयेन्द्र भगवान शिव ने कहा है इस चित्रकूट क्षेत्र का मैं पालन करूंगा और इस चित्रकूट क्षेत्र में जो भी अपने देह का त्याग करेंगे उनको वैकुंठ तक भेजने की जिम्मेवारी हमारी है, उन सबको वैकुंठ की प्राप्ति में कराऊंगा। और जो यहाँ मंदाकिनी का जो जल है इसका नाम कैलाश तीर्थ है। इस कैलाश तीर्थ नामक मंदाकिनी के घाट में जल में जो स्नान करके मंदाकिनी का जल मुझे चढ़ाएगा, मत्त गयेन्द्र स्वरूप को जल चढ़ाएगा और तुम देवताओं ने जो स्तुति की है इस स्तुति के द्वारा स्तुति करेगा, उसको जो कुछ चाहेगा सब कुछ उसको प्राप्त हो जाएगा। लौकिक पुत्र पौत्रादि चाहता है तो वो भी मिल जाएगा और ज्ञान भक्ति वैराग्य मोक्ष चाहता है तो वो भी मिल जाएगा, जो चाहेगा वही मिल जाएगा। इस प्रकार से भगवान शंकर ने वरदान प्रदान किया है। आज भी वहां मत्त गयेन्द्रेश्वर मत्त गयेन्द्र भगवान विराजमान है। दूसरे शिवलिंग जो हैं भगवान श्री राम जी के द्वारा वहां स्थापित हैं। एक और शिवलिंग है वो राम जी के द्वारा स्थापित हैं। इस प्रकार तीन चार शिवलिंग हैं वहां पांडवों के द्वारा स्थापित भी हैं, तो चार पांच शिवलिंग वहां हैं। उनमें मुख्य मत्त गयेन्द्रेश्वर महादेव हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से मत गेंद्र महादेव की बड़ी भारी महिमा है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज काशी में पढ़ते थे और काशी से जब वैराग्य हुआ तो महाराज जी काशी से पैदल चलकर विंध्याचल आए। लगभग 7 महीने विंध्याचल रहे, बड़ी प्रतीक्षा पूर्वक रहे। शरीर पर एक ही वस्त्र था, लंगोटी भी एक ही थी और अचला को धोकर सुखा लेते, लंगोटी में जल में खड़े होकर भजन करते रहते। अचला सूख जाता तो अचला पहन लेते, फिर लंगोटी सुखा लेते, फिर लंगोटी पहन लेते। इस तरह से महाराज जी लगभग 6-7 महीने महाराज जी विंध्याचल विराजे और वहां से कठोर साधन करते हुए वहां से फिर चलकर महाराज जी चित्रकूट आए। तो चित्रकूट में मदगंजन महादेव पर ही महाराज जी रुके। बहुत पुरानी बात है, अंग्रेजी शासन था उस समय, देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, उस समय की बात। ये 1944 के करीब का समय होगा। तो वहां महाराज जी रहे और किसी से कुछ याचना तो करते नहीं। बरसात का कुछ समय आ गया था, स्वास्थ्य बिगड़ गया और स्वास्थ्य बिगड़ गया तो बुखार रहने लग गया शरीर में और शीत उमग आए। शीत उमग जाता ना, चकत्ते से पड़ जाते हैं। एक टाट पुजारी दे देता था, उसी टाट पर सो जाते थे, दिन भर भजन करते थे। तो रुग्णता बढ़ती चली गई। तो मदगंजन के पुजारी को ही भगवान शिव ने स्वप्न में दर्शन देकर के आदेश दिया कि एक ब्रह्मचारी जो यहां रह करके भजन कर रहे हैं, तुम उनकी सेवा करो, वे बीमार हैं, उनकी औषधि कराओ और वे कुछ खाते पीते नहीं, उनको दूध दो। तो फिर उन्होंने दूध की व्यवस्था की और महाराज जी फिर वहां कुछ दिन विराजे। वहां से चलकर महाराज जी यहां आए। तो उसी समय महाराज जी को चित्रकूट में श्री सीताराम जी का प्रत्यक्ष अनुभव उसी समय हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से श्री चित्रकूट धाम का बड़ा दिव्य महात्म्य है। श्री सुतीक्ष्ण जी ने कहा, महाराज आपने मत्स्यगंध महादेव का वर्णन करके सुनाया, ये मत्स्यगंध जी की एक कथा और है, वो और सुना देते हैं प्रसंग बस। ये यहाँ के क्षेत्रपाल हैं। भगवान श्री राम जब चित्रकूट पधारे तो लक्ष्मण जी से कहा कि यहाँ के जो महाराजाधिराज हैं, यहाँ के जो अधिष्ठात्र देवता हैं, उनसे आज्ञा लेकर के आओ कि हम लोग चित्रकूट में रह सकते हैं कि नहीं। जहाँ आजकल मदगंजन महादेव विराजमान है ना, यही लक्ष्मण जी को भेजा। भोले बाबा लीलाधारी, उन्होंने एक विचित्र अवधूत दिगंबर योगी के रूप में लक्ष्मण जी को दर्शन दिया। बैठे थे नंग धड़ंगे शंकर जी, जटा बिखरे हुए, धूल मिट्टी लपेटे हुए। लक्ष्मण जी ने देखा कि यहां और तो कोई मनुष्य ही नहीं, यही है, हो सकता यही हो। लक्ष्मण जी ने नमस्कार किया, बोले प्रभु श्री राम यहां पधारे हैं और वे आप यहाँ के अधिष्ठात्र देवता हैं, तो आपसे अनुमति चाहते हैं। यदि आप ही अधिष्ठात्र देवता हो तो आप कृपा करके अनुमति प्रदान करें, हम लोग यहाँ रह के कुछ भजन साधन करना चाहते हैं। इतना सुनते ही भोले बाबा नाचने लगे और नाचने भी विचित्र मुद्रा। दाहिने हाथ से तो उन्होंने द्विभुज थे शंकर जी, चतुर्भुज नहीं थे, चतुर्भुज होने से पता चल जाएगा देवता है। तो एक हाथ से तो अपनी जीभ पकड़ ली दाहिने हाथ से और बाएं हाथ से अपनी इंद्रिय पकड़ ली शंकर जी ने। तो बाएं हाथ से इंद्री मूत्र इंद्रिय और दाहिने हाथ से जिह्वा पकड़ ली, जिह्वा और उपस्थ को पकड़ के नाचने लगे। तो इस प्रकार की मुद्रा में नृत्य करते हुए देख करके लक्ष्मण जी को रोष आया। एक कैसा बोला सोला कुछ नहीं, एक वाक्य भी नहीं कहा, हमने पूछा तो बस ये हरकत करके नाचने लग गया। ये कैसा महात्मा है, इसको इतनी भी सभ्यता नहीं, ऐसा कुछ उनके मन में आया। तो वहां से क्रोध में भरे हुए लक्ष्मण जी आए, भगवान को प्रणाम किया। कहो अनुज, भगवान मत्स्यगंध से आज्ञा ले आए। अरे बोले, वहां से एक पागल जैसा कोई था, हमने पाप की आज्ञा सुनाई, वो तो महाराज जैसे ऐसे नाचने लग गया। अरे महाराज, वो भगवान शिव हैं, उनको प्रणाम करो। उन्होंने कहा, ये चित्रकूट तपस्या का क्षेत्र है, रहने की अनुमति उसी को है जो अपनी दो इंद्रियों को कब्जे में करके रखे। एक जिह्वा को कब्जे में कर लो और एक भोगेन्द्रिय को कब्जे में कर लो, तो कहीं भी रहकर तपस्या किया कर सकते हो। और ये दो इंद्रिय कब्जे में नहीं है तो कहीं चले जाओ, हिमालय में चले जाओ, और चाहे चित्रकूट चले जाओ, चाहे केदारनाथ बद्रीनाथ चले जाओ। जिह्वा और उपस्थ का संयम नहीं है तो आपको कहीं भी कुछ मिलने वाला नहीं है। तो भगवान शिव ने तो तपस्वी को कैसे रहना चाहिए उसका उपदेश अपनी क्रिया के माध्यम से किया। तब जानकी जी, लक्ष्मण जी, रघुनाथ जी वहां पधारे। अब तो शंकर जी ने अपने दिव्य रूप में दर्शन दिया और हृदय से लगाया, और उसमें भगवान श्री राम ने एक शिवलिंग स्थापित किया जिनका नाम है रामेश्वर। वहीं वो तो रामेश्वर ही हैं, यहां चित्रकूट में वो रामेश्वर विराजमान किए हैं। इस प्रकार से बड़ा सुंदर भगवान का दर्शन है। एक अत्री महर्षि ने विराजमान किए, वो अत्रीश्वर हैं। धर्मराज ने विराजमान, वो धर्मेश्वर विराजमान हैं। इस तरह से पांच शिवलिंग विराजमान हैं वहां, बड़ी दिव्य उनकी महिमा। शिवपुराण में भी मत्स्यगंध भगवान का स्मरण किया गया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सुतीक्ष्ण जी महाराज ने कहा, महाराज आपने पयस्विनी नदी की बड़ी महिमा का वर्णन किया है और कहा कि पयस्विनी नदी ब्रह्मकुंड से उत्पन्न हुई है, तो आप कृपा करके ब्रह्मकुंड कैसे उत्पन्न हुआ, उससे पयस्विनी कैसे प्रकट हुई, आप कृपा करके बतावें। इस समय पयस्विनी की धारा विलुप्त हो गई है चित्रकूट में, लेकिन क्या करें, दुर्भाग्य ही कहिए, जो पयस्विनी का जो क्षेत्र था ना, वहां लोगों ने अपने मिट्टी पाट करके कुछ न कुछ भवन बना लिए, ऐसे ही धीरे धीरे सब तीर्थ लुप्त तो होते चले जा रहे हैं। लेकिन आज भी वहां नीचे जमीन खोदने पर जो जल निकलता है वो पयस्विनी का जल है, तो स्रोत तो पयस्विनी जी के ही है, तो वही पयस्विनी के जल के स्रोत हैं। अपने ठाकुर जी वाली जो का स्थान है वो पयस्विनी जी का ही क्षेत्र है, वो जो नाला निकलता उधर से वो पयस्विनी का क्षेत्र है, इसलिए वहां जो बोरिंग में जल है वो पयस्विनी जी का जल है, ये विशेष बात। बोलो श्री पयस्विनी गंगा की जय। तो महाराज जी, सतयुग में ब्रह्मा जी महाराज ने कैसे यज्ञ किया, कथा आप लोग सुन चुके हैं। ब्रह्मा जी महाराज ने वहां यज्ञ किया, कुंड बनाकर अनेक प्रकार के यज्ञ ब्रह्मा जी ने संपन्न किए, और उस समय भगवान श्री नारायण यज्ञ के अंत में पधारे। ब्रह्मा जी ने कमंडल के जल से भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया, धोया, और उस समय भगवान के चरणों को जैसे ही धोया तो भगवान के चरणों से ही दूध की धारा उत्पन्न हो गई, और उसी दुग्ध धारा का नाम पयस्विनी है। सबने जय जयकार किया, पय आहार, इसलिए पय आहार षटमास जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है उसका अर्थ लोग कहते हैं, पय आहार माने दूध पी के, दूध पी करके नहीं है वहां, पय आहार माने पयस्विनी का जल पी करके, क्योंकि वो पय ही है, दुग्ध ही है। पयस्विनी नाम गंगा ब्रह्म कुंडे समागता तदा विधातु कुंडे ती नामना ख्यात समागता। पयस्विनी गंगा ब्रह्म कुंड में प्रकट हो गई और ब्रह्मा जी के नाम से उस कुंड का नाम ब्रह्म कुंड हो गया। त्रेता युग में एक देवदास नाम का ब्राह्मण था, ये कुरुक्षेत्र निवासी था, उसके एक पुत्र हुआ। महाराज वो पुत्र जन्म से तो ब्राह्मण था पर कर्म से तो महाराज बहुत ही दुष्ट प्रकृति का था, चोर कर्म में संलग्न था, जीवों की हिंसा करने वाला था, महापापी था। नाम उसका बड़ा बढ़िया था, नाम था उसका सुदामा था, महा दुर्बुद्धि, नाम उसका सुदामा था। एक बार वो शिकार खेलने के उद्देश्य से विंध्याचल में गया और सर्प के काट में से मर गया। वो सुदामा नाम का जो ब्राह्मण था सर्प के काटने से मर गया और जंगल में मरा था, कौन उसको उठा के फेंकता, मरा मरा कंकाल हो गया, सूख गया, जीव जनावर उसके शरीर को खा गए। और उसके वर्षा काल में उसके शरीर की हड्डियां बहकर कैसे भी पैश्विनी गंगा में आ गई, ब्रह्मकुंड में आ गई। जैसी उसकी हड्डियां पैश्विनी गंगा में आई, तत्काल दिव्य विमान आया और दिव्य विमान में बैठ करके वह स्वर्ग चला गया। इतनी महिमा है पैश्विनी गंगा के पवित्र जल की, ये ब्रह्मकुंड का प्रभाव है। बहुत लंबे समय तक स्वर्ग में सुख भोगने के बाद जब उसके पुण्य क्षीण हुए, तब वही सुदामा नाम का ब्राह्मण मिथिलाधिपति राजा जनक के रूप में प्रकट हुआ, जिनकी पुत्री जानकी जी हुई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कितनी बढ़िया बात लिखी है, समझ लो ऐसी दिव्य महिमा है। वही मिथिलाधिपति राजा जनक हुआ, जनको नाम धर्मात्मा मिथिलाधिप सत्तमः, जनक नाम का राजा हुआ। ये कुंड का महात्म्य सुनाया। जो इसमें श्रद्धा पूर्वक स्नान करता है उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है, धन धान्य की समृद्धि होती, इसमें संदेह नहीं है। राघव प्रयाग में भगवान श्री राम ने सीता लक्ष्मण के सहित जंगली कंदमूल फलों के द्वारा अपने पूज्य पिता दशरथ जी का श्राद्ध किया था, तर्पण किया था। राम जी ने वहां श्राद्ध तर्पण किया, इसलिए उस स्थान का नाम, उस तीर्थ का नाम श्री राघव प्रयाग हो गया। जो राघव प्रयाग में स्नान करता है उसके हृदय में सीता राम जी की भक्ति उत्पन्न हो जाती है, ऐसा लिखा है। प्रयागे राघवे यावन न स्नास्यति दुजोत्तम तावन न जानकी नाथे भक्ति उत्पद्यते नगरो। विचित्र बात लिखी है, जब तक राघव प्रयाग में चित्रकूट में जाकर कोई गोता नहीं लगा लेता तब तक जानकीनाथ भगवान के चरणों में उसकी भक्ति ही उत्पन्न नहीं होती। इसका मतलब चित्रकूट जावे तो राम जी के चरणों में भक्ति प्राप्त होवे, इसके निमित्त राघव प्रयाग में एक गोता जरूर लगाना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये राघव प्रयाग की बड़ी भारी महिमा है। फलश्रुति भी बहुत बड़ी लिखी है इसकी, सब प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। शांडिल्य जी ने कागभूषुंडी जी से पूछा, 11वें अध्याय में, इतनी जल्दी जल्दी कथा चल रही है, 10 अध्याय हो गए चित्रकूट महात्म्य के, 11वां अध्याय है। शांडिल्य महर्षि ने पूछा है, रामचंद्र जी के चरणों में भक्ति कैसे उत्पन्न होती है, आप कृपा करके बतावें। तो श्री कागभूषुंड जी महाराज ने वर्णन किया है कि देखो, जो प्रश्न तुम हमसे पूछ रहे हो यही प्रश्न एक समय भगवान शिव से पार्वती जी ने पूछा था। पार्वत्युवाच, देव देव जगन्नाथ जगदुत्पत्ति कारक भक्ते रहस्यम में स्वामिन कथयस्व विचारे च, भक्ति के रहस्य को बताओ, विचार करके बताओ। बहुत सुंदर बात पार्वती जी ने पूछी और भगवान शिव ने उसका उत्तर दिया। भगवान शिव ने कहा, बहुत ध्यान से सुने, बड़ी बड़ी विलक्षण बात भगवान शिव बता रहे हैं। श्री रामोपासना यान्ते यज्ञाता बुद्धिरीद्रसी अर्बुद कोटि वर्षंतु भवत्युद्भिदि जातिषु। बहुत ध्यान से सुने मनुष्य जन्म की महिमा। भगवान श्री राम कह रहे हैं, करोड़ों वर्षों तक जीव भटकता है उद्भिज नाम की योनि में, वृक्षादि की योनि में, पृथ्वी को फोड़कर निकलने वाले उसके बाद फिर स्वेदज पसीने से पैदा होने वाले जीवों के रूप में पैदा होता है, इसके बाद अंडज रूपों में जन्म लेता है, पक्षी आदि के रूप में जन्म लेता है, उससे मुक्त होने के बाद जरायुज माने पशु आदि के जेर से पैदा होने वाला उससे उत्पन्न होता है, और उन अनंत पशुओं की योनियों को भोगता हुआ अंत में गो योनि को जाता है, अंत में गाय के शरीर में वो जाता है। ये बात लिखिए महाराज जी के केनचित पुण्य योगे न गोयो निम्लभते पुनः, फिर कोई पुण्य का एक योग बन जाता है उससे गाय का शरीर मिल जाता है, और इसके बाद उस गाय के शरीर की आयु पूर्ण होने के बाद वो माया से मोहित शूद्र योनि में जन्म लेता है, फिर वहीं वहां भी भजन कुछ अच्छे काम करता है, पुण्य आदि करता है, तो वैश्य के घर में जन्म लेता है, वैश्य के घर में बहुत अच्छे पुण्य आदि करता है तो क्षत्रिय कुल में जन्म लेता है, क्षत्रिय कुल में क्षत्रियोचित धर्म का पालन करता हुआ दान पुण्य करता है तो राजर्षि पद को प्राप्त करता है, और उसमें जब विशुद्ध तरीके से धर्म का पालन करता है तब बहुत पुण्य कर्मों के कारण ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। इतनी लंबी प्रक्रिया के बाद ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है, लेकिन सुन लीजिए ये ब्राह्मण की महिमा बताने के बाद अब क्या कह रहे हैं, बोले इतने उत्तम कुल में भी जन्म लेने के बाद यदि भजन नहीं किया, भगवान की भक्ति नहीं की, तो यह सब यहां तक की यात्रा बेकार चली गई, व्यर्थ चला गया जीवन। फिर पुनर्मूषको भव, फिर उसी 84 के चक्र में पड़ जाएगा। हे पार्वती, चांडाल कुल में जन्म लेने वाले भी भजन करके मुक्त हो जाते हैं। अब देखो, या तो इस क्रम से जाओ वहां तक, और नहीं तो सीधे ही पहुंच जाओ। चाहे जिस नीच से नीच कुल में जन्म लिया हो, बस राम नाम का आश्रय लेकर भजन में लग जाओ तो फिर ये क्रमशः यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। उसी शरीर से शबरी को कहां शबर कुल से फिर वैश्य कुल में, फिर क्षत्रिय कुल में, फिर ब्राह्मण कुल में कहां जाना पड़ा, सीधे सबर कुल से सबरी वैकुंठ धाम चली गई। राम भजत बिटिया भली, राम विमुख नहीं पूत, सबरी तो वैकुंठ गई धुंधकारी भयभूत, अहो बतस्वपचो तो गरियान, यज्ञ हुआ ग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, ते पुस्तपस्ते जुहु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणंतिये ते, यन्नाम धेय श्रवणानुकीर्तनात्, यत् प्रभुवणाद्यत्स्मरणादपि क्वचित्, स्वादोऽपि सद्यः सवनाय कल्पते, कुतः पुनस्ते भगवन्नु दर्शनात्। अब सुन लो पूरी बात, ये तो हमने जल्दी जल्दी कह दी। कहते महाराज, ब्राह्मण योनि में पापों का विनाश यज्ञादि कर्म करने से, यजन याजन करने से, अध्ययन अध्यापन करने से, अग्निहोत्रादि करने से, इसके बाद महाराज ब्राह्मण के हृदय में इतना सब करने के बाद भक्तिम चाग्नौ समाहितः, इतना सब साधन करने के बाद अग्नि के प्रति भक्ति होती है। ये वैदिक अग्निहोत्र क्या है, अग्नि के प्रति भक्ति ही तो है, है? अग्नि के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है। अग्नि की भक्ति जब पूर्ण हो जाती है तब उस ब्राह्मण की सूर्य नारायण में भक्ति उत्पन्न होती है। ब्राह्मण सूर्य नारायण की अब संध्योपासन में त्रिकाल सूर्योपासना ही की जाती है, और जब सूर्य भगवान अग्नि प्रसन्न हो जाते हैं तो सूर्य नारायण की भक्ति मिलती है, और सूर्य नारायण प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान शिव की भक्ति मिलती है, और जब शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं, भोले बाबा खुद ही कह रहे हैं जब मैं प्रसन्न हो जाता हूँ तब राम जी की भक्ति मिलती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तुष्टे हुतासने तत्रो भक्तिर भवति भास्करे पूजां करोति सततम् आदित्यस्य ततो द्विजः प्रसन्ने भास्करे तत्रो भक्तिर भवति शंकरे सेवां करोति सततम् सच शंभु प्रयत्नतः तुष्टे त्रोचने तस्यो भक्तिर भवति केशवे। जब शिवजी प्रसन्न हो जाते हैं तो हमारे विष्णु में भक्ति केशव में भक्ति होती है। इस प्रकार से भक्ति तत्व का ज्ञान जब हो जाता है तो फिर किसी भोग विषय पदार्थ की आकांक्षा ही चित्त में नहीं रह जाती है। कहते मलयाचल की शीतल मंदित सुगंधित वायु ताड़ के पंखे से की गई जो वायु है उस वायु की भी अपेक्षा नहीं रह जाती है। किंतु हता हताशया हत प्राणा निर्लज्जा पुरुषा पुनः अन्यान्य देवानुपासन्ते माया मोहिता हरे। भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती भगवान की माया से मोहित प्राणी भगवान को नहीं बसते, अन्य अन्य देवी देवताओं की उपासना में उलझे रह जाते हैं, भगवान की विशुद्ध भक्ति नहीं कर पाते हैं। देखो प्रसन्नो यदि गोविंदो प्रसन्न सर्व देवता अप्रसन्नो यदि हरि प्रसन्ना प्रसन्नस्तु परैस्तु किम। इतना बढ़िया श्लोक है लिखने योग्य। भगवान शिव पार्वती जी से कह रहे हैं यदि श्री गोविंद प्रसन्न हैं तो सभी देवता प्रसन्न हैं, और गोविंद अप्रसन्न हैं तो दूसरे के प्रसन्नता से क्या लाभ मिल जाएगा, कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए कर्म से मन से वाणी से जितेंद्रियता पूर्वक भगवान वासुदेव का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। भजन्ते सर्वलोकेशम ते मोक्षस्याधिकारिणः। ऐसे भगवान श्री हरि की जो उपासना करते हैं वे ही मोक्ष के अधिकारी होते हैं। इसलिए जिसकी भगवान में भक्ति होती है उसी का जन्म सफल है और अन्य सब इसी योग के साधन मात्र हैं। यस्यास्ति परमा भक्ति तस्यैव सफलम जनुः तदा भवति योगेश्य शेषम तत्प्रतिसाधनम्। इस प्रकार से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने पार्वती को भक्ति का महात्म्य कहा, और महात्म्य कह के कहा इसलिए क्या करना चाहिए। बोले सब सोच विमोचन चित्रकूट अब चित चेत चित्रकूट ही चलू। इसलिए भजन के लिए चित्रकूट में चलना चाहिए। अय्या 11वां अध्याय पूर्ण हो जाता है। 12वें अध्याय में श्री महर्षि अगस्त जी महाराज कह रहे हैं कि जो अमावस्या और पूर्णिमासी को मंदाकिनी के जल में स्नान करता है, अमावस्या के दिन स्नान करता है, उसे धरती के संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक अमावस्या को भूमंडल के संपूर्ण तीर्थ मंदाकिनी में स्नान करके कामतानाथ की परिक्रमा करने आते हैं, कामदगिरी की परिक्रमा करने आते हैं। इसलिए आज भी इस समय तो लगता है गिरिराज जी कामतानाथ जी सब विश्राम में हैं। ऐसा लॉकडाउन आया कि सब जगह परिक्रमा। अब वहां चित्रकूट में तो अभी संत भजनानंदी संत नियम वाले संत परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन बाहर के यात्रियों का आना जाना एकदम पूरी तरह से बंद है। ठाकुर जी कृपा करें ये संकट जल्दी दूर होवे। अब ठाकुर जी भी खूब विश्राम कर लिए हैं, अब उनको भी भक्तों के बिना अच्छा नहीं लग रहा होगा। वो भक्तों का मन भी बड़ा व्यथित है बिना ठाकुर जी के दर्शन के। उत्सव महोत्सव होता है, थोड़ा आनंद आता है, आप सबको सुख मिलता है, तो इतने शायद बड़े बूढ़े क्यों बाबा सुखराम दास जी महाराज, बाबा तो 86 वर्ष के हैं। बाबा अपनी उम्र में ऐसा कभी देखा आपने? लो ये महात्मा तो प्रमाण है 86 साल के महात्मा, और उधर भरतदास जी बैठे हैं सीढ़ी पर, उनकी तो आयु का कोई ठिकाने नहीं कितनी आयु है, हम तो उनको ऐसे ही देख रहे हैं, लेकिन वो भी कम से कम 80-85 के तो होंगे अनुमान है। आपने देखा कभी ऐसा? बिहारी जी बंद, राधा वल्लभ जी बंद, सब बंद हो गए, ऐसा भयंकर समय आया, ऐसा भयंकर समय आ गया महाराज, अब ये जल्दी दूर होना चाहिए। तो इसलिए अमावस्या की तिथि पर एक बार गोता लगाने का मन रखना चाहिए, कामदाना जी की परिक्रमा। यहाँ पूर्व की ओर संकर्षण पर्वत है जिसको लक्ष्मण पहाड़ी कहते हैं, ये संकर्षण पर्वत का दर्शन करने मात्र से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है, उसकी यात्रा करने से मनुष्य पाप रहित हो जाता है। हम न जाने कितनी बार भगवान की दया से वहां गए हैं, पर कई बार मन होता है कि इस संकर्षण पर्वत का दर्शन करें लक्ष्मण पहाड़ी का, लेकिन वहां चढ़ के जाना पड़ता है तो वही श्रद्धा थोड़ी ढीली पड़ जाती है, तो हम वहीं से प्रणाम कर लेते। अब सुनते हैं कि कुछ व्यवस्था ऐसी हो गई है जिससे लोग जा सकते हैं सुविधापूर्वक। इस प्रकार से ये दिव्य तीर्थ है संकर्षण पर्वत, इसमें लक्ष्मण जी विराजमान है। बोलो श्री संकर्षण पर्वत की जय, लखनलाल जी की जय। यहाँ पार्वती सहित भगवान शिव नित्य विराजमान रहते हैं, ऐसा चित्रकूट दिव्य तीर्थ है, कोटि तीर्थ है चित्रकूट में। इस कोटि तीर्थ में स्नान करने मात्र से मनुष्य को 1000 गायों के दान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। ये तमाम महात्माओं ने वहां तपस्या की जिनकी कोई गणना ही नहीं थी, वे सब कहते थे राम जी को पहले मैं देखूंगा, पहले मैं देखूंगा। एक साथ राम जी ने सबके सामने प्रकट होकर दर्शन दिया, सबको यही अनुभव हुआ कि राम जी मेरे सामने प्रकट है, मेरे सामने प्रकट है। सबसे भगवान ने एक साथ दर्शन देकर कृतार्थ किया, इसलिए राम करोड़ों रूप धारण करके वहां प्रकट हुए, इसलिए उस तीर्थ का नाम हो गया कोटि तीर्थ। ये कोटि तीर्थ है, सब ऋषियों ने यही अनुभव किया कि सबसे पहले राम जी का दर्शन हमको हुआ, सबसे पहले बातचीत राम जी ने हमसे की। भगवान ने कहा कि जो यहाँ स्नान आदि करेगा उसके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे, उसकी विशुद्धि, उसकी धर्म बुद्धि हो जाएगी, ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्धान भये। वहां कोटि तीर्थ में स्नान करने से करोड़ अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उसके बाद अग्नि तीर्थ है, सोम तीर्थ है, सूर्य तीर्थ है, ये सब कोटि तीर्थ के अंतर्गत जितने तीर्थ हैं, उनमें देवांगना नामक तीर्थ भी है, देवांगना भी है चित्रकूट में। और देवांगना अंगना तीर्थ में मेनका नाम की अप्सरा ने यहाँ तपस्या की थी और ब्रह्मा जी ने और अन्य देवताओं ने उसे वरदान दिया था, इसलिए देवांगना तीर्थ हुआ। इसकी बड़ी भारी महिमा, चित्रकूट में देवांगना तीर्थ भी है। महाराज जी ने सब तीर्थों के बारे में बहुत सुंदर लिखा है। वहां पुण्यतमा सरस्वती नदी भी वहां चित्रकूट धाम में एक झरने के रूप में प्रकट होती है। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को यहाँ की यात्रा करने से बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। इस स्थान को सिद्धाश्रम भी कहते हैं, वहां चित्रकूट में भी एक सिद्धाश्रम है। यहाँ मणिकर्णिका नाम का तीर्थ भी चित्रकूट में है, जिसके अंतर्गत 5 तीर्थ हैं, सूर्य तीर्थ, वायु तीर्थ, चंद्र तीर्थ, अग्नि तीर्थ, प्राचेतस तीर्थ। इन ऋषियों ने, इन देवताओं ने वहां तपस्या करके अपने तीर्थ को स्थापित किया है, तो इन सबकी भी बड़ी भारी महिमा है। उस तीर्थ में पूर्व दिशा में ब्रह्मह्रद नाम का तीर्थ है जो ब्रह्मा जी ने तपस्या करके प्रकट किया है। दक्षिण में सुग्रीव नाम का तीर्थ है, वहां स्नान करने से स्वर्ण दान का पुण्य प्राप्त होता है। यमद्वार नाम का तीर्थ चित्रकूट में है, जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य यमलोक में नहीं जाता है। उत्तर में संकर्षण तीर्थ है, उसमें स्नान करने से जीव भगवान को प्रिय हो जाता है। उस तीर्थ में अंजनी नंदन श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हैं, यही संकर्षण धारा भी वहां है और यही अंजनी नंदन हनुमान जी विराजमान हैं। इसमें लिखा हुआ महाराज जी बृहद रामायण में, तस्य चोत्तर दिग्भागे तीर्थम संकर्षणम स्मृतम तस्मिन तीर्थम तीर्थ वरे विप्रो यंजनी नंदन प्रभु चित्रकूट स्थितम रामम जानकी लक्ष्मणानंतम ब्रह्म रुद्र महेन्द्र आदि मुनि सिद्ध निषेवितम। ऐसे जो भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी जी हैं, जो ब्रह्मा शिव आदि के द्वारा सेवित हैं, उन भगवान का दर्शन करते रहते हनुमान जी। भगवान ने कहा यहाँ तुम विश्राम करो, तो हनुमान जी वहाँ विश्राम कर रहे हैं। यत्र पाताल गंगा सा पावनी पापकारिणाम दक्षिणांके हनुमता पपात भुवनेश्वरी, वहाँ पाताल गंगा हनुमान जी के लिए भगवान ने प्रकट की है। वो पाताल गंगा दाहिनी भुजा के ऊपर गिरती है हनुमान जी के, और स्नात्वा पाताल गंगायाम पूजयित्वा हरिस्वरम दानम दत्वा द्विजातेभ्य सर्व पाप ही प्रमुच्यते। हनुमान धारा तीर्थ में स्नान करता है, हनुमान जी का पूजन करता है, ब्राह्मणों को दान करता है, तो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को वहां का महापर्व है, हनुमान धारा का महापर्व है। वो महाराज जी लिखा है, मान लो वैशाख पूर्णिमा को नहीं जा पाया तो बोले कभी भी किसी भी मंगलवार को जाकर के हनुमान धारा तीर्थ में स्नान करके हनुमान जी का पूजन कर लेना चाहिए, वही पुण्य प्राप्त हो जाएगा। बोलो श्री हनुमान धारा की जय। हनुमान धारा के अनंतर पारिप्लव प्रमोद वन नाम का तीर्थ है, बड़ी भारी इसकी महिमा है। तीन रात्रि वहां निवास कर ले तो अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। इस प्रमोद वन के क्षेत्र में ही सीता कुंड है, जिसको वर्तमान में जानकी कुंड कहते हैं। सीता कुंड नाम का तीर्थ है। जहां इस सीता कुंड में क्या है, तस्य दक्षिण भागे चो सीता कुंडम विराजते यत्र श्री रामचंद्रोसु सीतया सीतसुधी बिहारं कुरते नित्यं कोटि कंदर्प कांतिवृत तस्यांग्रेणुयत्रैव पर्वतत्वमुपागमत। कहते हैं कि ये पवित्र सीता कुंड जानकी कुंड विराजमान है। करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाले भगवान श्री राम जानकी जी के साथ यहाँ नित्य विहार करते हैं। ये भगवान की नित्य विहार स्थली है, उनकी चरण रेणु से ही वहाँ एक पर्वत इकट्ठा हो गया है। वो जो ये फटिक शिला के क्षेत्र में, वो सब ये जानकी कुंड का ही क्षेत्र है ये सब, तो ये फटिक शिला के क्षेत्र में जो पीली पीली वहां की रज है, वो श्री ठाकुर जी श्री जी की चरण रज ही है। उसी को हमारे मिथिला भाव के उपासक जो संत हैं, मधुर भाव के उपासक संत, चित्रकूटवासी संत, उसी पीली रज से अपने मस्तक पर तिलक करते हैं चंदन के रूप में। बड़ी सुंदर रज है वहां की। हम लोग तो जाते हैं, जब फटिक शिला नहाते हैं तो कभी वहां की मिट्टी पूरे शरीर में लगाकर स्नान करते हैं। बड़ी सुंदर रज है वहां की। वहीं स्फटिक शिला है, जो फटिक स्फटिक शिला के समान चिकनी है, संसार को पवित्र करने वाली है। उस शिला में तस्याम शिलायाम चरणम दक्षिणम विद्यते शुभम, राम जी के दाहिने चरण का चिन्ह उसमें बना हुआ है। सीता कुंड में, जानकी कुंड में श्री जानकी जी के चरणों का चिन्ह बना हुआ है। इस जानकी कुंड में कोई स्नान कर ले, सीता कुंडे नर स्नात्वा चरणम पूज्य भक्तिता भक्त योग मवाप्नोति महापातक नाशनम। जानकी कुंड में स्नान करे और जानकी चरण चिन्ह का विधिवत पूजन कर ले तो उससे महापातक तो नष्ट हो ही जाते हैं, भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। अब ये सब केवल कही कह रहे हैं, वहां रहकर एक एक जगह ऐसा ऐसा जाके करना चाहिए, तब विशेष आनंद आवे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से ये जानकी कुंड के महात्म्य का वर्णन किया। उसके दक्षिण में रामानुज नाम का तीर्थ है, वहां स्नान करने से मनुष्य रूपवान हो जाता है। उसके समीप में हंस नामक तीर्थ है, जहाँ परमहंस रूपी भगवान प्रकट भये हैं, वहाँ दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उसके आगे कृतशौच नाम का तीर्थ है, इस कृतशौच नाम के तीर्थ में स्नान करने से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। इस कृतशौच नामक तीर्थ में हंस भगवान ने प्रकट होकर स्नान किया था, इसलिए हंस तीर्थ भी इसको कहते हैं। हमारे वैष्णवों के चतुष संप्रदाय में श्री हंस भगवान निम्बार्क संप्रदाय की परंपरा में आते हैं। तो हंस भगवान ने प्रकट होकर वहां स्नान किया था, इसलिए उस स्थान का नाम कृतसौच तीर्थ अथवा हंस तीर्थ, ऐसा उस तीर्थ का नाम हो गया। महाराज जी विचित्र बात लिखी है, एक पवित्र ब्राह्मण को हंस तीर्थ में भोजन करा दो तो 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। लो साहब, एकस्मिन भोजते विप्रे कोटि विप्राह सुभोजिता। ऐसे किसी निमंत्रण प्रिय ब्राह्मण को भोजन करा दे वहां तो 1 करोड़ ब्राह्मण को भोजन कराने का पुण्य मिल जाएगा। इतनी सुंदर महिमा है महाराज। इसके आगे थोड़ा सा और जाएंगे तो अत्रि अनसुया तीर्थ है, अत्रि आश्रम है। क्रमशः पूरे मंदाकिनी के किनारे किनारे सब तीर्थों का स्मरण किया जा रहा है। कार्तिक शुक्ल दशमी से लेकर पूर्णिमासी तक इसकी वार्षिकी यात्रा कही गई है। यहाँ पर मंदाकिनी गंगा उत्पन्न भई है, ब्रह्मा विष्णु महेश वो भी पुत्र रूप में यहाँ जन्मे हैं, अनसुया के पुत्र के रूप में ये जन्मे हैं। उस स्थान पर अंजनी नंदन हनुमान जी विराजमान हैं, वहाँ स्नान करके हनुमान जी का पूजन करना चाहिए, श्री दत्तात्रेय भगवान का पूजन करना चाहिए और उसके दक्षिण में पाप मोचन का नाम की शिला है, इस शिला का दर्शन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसी के समूप में चित्रकूट में एक ऐसी शिला है जिसका नाम है दारिद्र मोचनी शिला, तस्य दर्शन मात्रेण दारिद्र्यम नश्यते ध्रुवम। उस दारिद्र मोचनी शिला का दर्शन करने से दरिद्रता का नाश हो जाता है। उसके पास में एक ऋण मोचनी शिला भी है, उस शिला का दर्शन करने से कर्ज उतर जाता है और ये जो 3 प्रकार के ऋण है देव ऋषि पितृ, इन ऋणों से भी जीव मुक्त हो जाता है। बोले ये सब कहाँ है, ये दारिद्र मोचनी शिला, ऋण मोचनी शिला, पाप मोचनी शिला। कहते हैं ये तीनों की तीनों शिलाएं मंदाकिनी के जल में ही स्थित हैं, इसलिए इनका स्मरण करके वहां पूजन कर ले, स्नान कर ले तो उससे ही इसकी प्राप्ति हो जाती है। और जब कम जल होता है तो इन शिलाओं का जिन महापुरुषों को ज्ञान है वो बता भी देते हैं कि अमुक शिला है, अमुक शिला है और अमुक शिला है। यहाँ का वन बड़ा पवित्र है, कार्तिक पूर्णिमा को जो दर्शन करता है वो संपूर्ण पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक का अधिकारी हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। फल्की वन है, ये फल्की वन, इसमें भी स्नान करके जीव धन्य हो जाता है। इसके बाद चित्रकूट क्षेत्र में ही वैतरणी नाम की नदी है, इसमें स्नान करने वाले को नरक में वैतरणी नहीं जाना पड़ता है, वो वैतरणी से मुक्त हो जाता है। 1000 गायों के दान का पुण्य उसको प्राप्त हो जाता है। इसके बाद 1 कोस तक ऋषभ नाम का तीर्थ है, 3 रात्रि तक उपवास पूर्वक स्नान कर ले तो अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाता है। उसके बाद बदरिका तीर्थ है, इस तीर्थ में स्नान करने से दीर्घायुष्य की प्राप्ति होती है, पुण्य स्वर्ग आदि लोग प्राप्त हो जाते हैं। उसके आगे दक्षिण में पुष्करणी नाम की एक नदी है, इसमें स्नान करने से सारे पाप दूर होते हैं। और कहते हैं इसी पुष्करणी नाम की नदी में इंद्र 100 यज्ञों को करके वृत्तासुर के बधजन्य पाप से मुक्त हुए थे, ऐसा भी लिखा है। यत्र कृतशतं कृत्वा देवराजो विराजते पापात वृत्रवधात तत्र निर्मुक्तो त्रदशेश्वरः। इसके बाद सर्वंग ऋषि का आश्रम है, सर्वंग नाम का तीर्थ है। इस सर्वंग नाम के तीर्थ में वेद वेदांग पारंगत सर्वंग नाम के ऋषि विराजते हैं और इन्होंने भगवान श्री राम का पूजन किया और योग अग्नि में अपने देह को इन्होंने भगवान श्री राम के सामने विसर्जित किया। उस कुंड से परम पवित्र नदी उत्पन्न हुई, सर्वंगी सर्वंग तीर्थ उसको कहते हैं। उसमें स्नान करने से गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसके बाद दंडक नाम का तीर्थ है और इस दंडक नाम के तीर्थ में स्नान करने से पाप मनुष्य निष्पाप हो जाता है। इसके बाद सूर्यकुंड नाम का तीर्थ है, इसमें स्नान करने से सूर्य लोक की प्राप्ति हो जाती है। शरीर के जो चर्म रोग आदि हैं वे दूर हो जाते हैं। सूर्य के प्रकोप संबंधित जो रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं। उसके पास में कन्या तीर्थ है, उस कन्या तीर्थ में भी स्नान दर्शन करने से संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और उसी से लगा हुआ तुंगारण्य नाम का तीर्थ है। ये तुंगारण्य की सीमा ओरछा तक है, इसलिए ओरछा भी तुंगारण्य में है और बहुत पुरानी बात नहीं है। जब तक इस देश में रियासती जमाना था, स्टेट टाइम था, जब ये रियासतों का विलय नहीं हुआ था, अंग्रेजी शासन के समय की बात है, तो जब तक स्टेट युग था तब तक ओरछा राज्य के अंतर्गत ही चित्रकूट था। ओरछा की सीमा में चित्रकूट था, ओरछा राज्य के अंतर्गत चित्रकूट है और इसके प्रमाण आज भी हैं। राजापुर गांव में जहां तुलसीदास जी महाराज की पोथी रखी है, वहां जो राजाओं ने जो राजा बदलते हैं ना, तो फिर उनकी वो जो पट्टा दिया है वो पट्टा को नवीनीकरण कराना पड़ता है, तो वो पट्टों के नवीनीकरण के कागज आज भी रखे हैं। कौन सा राजा कब उसका गद्दी बदली और फिर उसने नवीनीकरण किया, तो उसमें सब जगह चित्रकूट ओरछा राज्य लिखा हुआ है। तो ये तुंगारण्य इसका प्रमाण भी आ गया कि तुंगारण्य, इसीलिए ओरछा में एक दोहा प्रसिद्ध है, तुंगारण्य प्रसिद्ध है, तुंगारण्य प्रसिद्ध है नीर भरे भरपूर, बेत्रवती गंगा वहे पातक हरण जरूर। ये वहां के लोग स्तुति में बोलते हैं, बोलो बेत्रवती गंगा की जय। ये तुंगारण्य क्षेत्र में गोदावरी, जो गुप्त गोदावरी के नाम से विख्यात है, तो गुप्त गोदावरी से लेके ओरछा तक ये सब तुंगारण्य का क्षेत्र है। ऐसी दिव्य इसकी महिमा है। महादेव जी वहां विराजमान है। वहां उस पर्वत के अंतर्गत ठंडे और गर्म जल के जो दिव्य कुंड हैं, उनमें भी स्नान की बड़ी महिमा है। वहां एक उसमें है, आप लोग भीतर जाते हैं तो कुछ जल गर्म लगता है, गुप्त गोदावरी के क्षेत्र में कुछ जल एकदम ठंडा लगता है, ऐसा आज भी वहां है। एक शिला लटक रही है वहां, देखा होगा आपने, वो अधर में कैसे लटक रही है शिला, उस शिला का नाम है चोर शिला। अंतरिक्ष में विराजमान है, उस चेरश्चोर शिला के दर्शन का भी पुण्य होता है। कहते हैं भगवान श्री राम जी वहां आए थे तो स्नान किया तो जानकी जी के कुछ वस्त्राभूषण लोके चोर, और वो जाने लग गया तो लक्ष्मण जी हंसे उसको देख करके। लक्ष्मण जी ने बाण का प्रहार किया, वो चोर शिला हो गया, वो लटक गया पेड़ उसमें गुफा में, आज भी लटका हुआ है। उसको तो उद्धार कर दिया उसका, लेकिन वो चोर शिला आज भी विद्यमान है। गोदावरी के दक्षिण में सोम तीर्थ है, चंद्रमा का तीर्थ है, ये सब पापों को नाश करने वाला है। और इसके बाद वहां से आगे अंगिरा ऋषि के पुत्रों ने विस्मृत वेदों को पढ़ाया था, और ये तीर्थ जो है ये बेतवती के तट पर इस तीर्थ को तुंगकारिणी में माना गया है। इसकी बात महाभारत में भी आई है, दश श्लोकों में। हमने एक अलग से पद्म पुराण और महाभारत के दश श्लोक निकालकर एक वेत्रवती महात्म्य छोटा सा प्रकाशित किया था, उसमें वो सब लिखा हुआ है। इसके बाद वेदारण्य है, ये वेदारण्य, ये ओरछा के जंगल को तुंगकारण्य के अंतर्गत वेदारण्य कहा गया, क्योंकि विस्मृत वेद ऋषियों को यहां पुनः प्राप्त हुए थे, इसलिए इसका नाम वेदारण्य है। इस प्रकार से राम सरोवर है और तमाम तीर्थों का इस तरह से स्मरण किया गया है। इसके बाद कालिंजर पर्वत का भी स्मरण है, चित्रकूट क्षेत्र में कालिंजर है, वहां भी स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है। बनिहारिक नामक गांव है, वहां भी तीर्थ है, गेरू की खदान है वहां कालिंजर के निकट, मिट्टी से मिली हुई है शिलाएं हैं, पत्थर के टुकड़ों में जल को डालकर क्वाथ बनाया जाए और उस क्वाथ का पान कर लिया जाए तो सारे रोग नष्ट हो जाते, ये भी इसमें लिखा है, आयुर्वेद की दवाई भी लिखी है। क्षेत्रात कालिंजरो कालिंजरा जगनऊ ग्रामोयम बनिहारी कहा सत्रा करो गैर कश्चो धात मृत दूषिता शिला ताह निक्षिप्य जले सम्यक वहां की शिलाओं को जल में डाल दे क्वाथं संकुरुतां बुदे क्वाथ जानते किसको कहते हैं आठ गुना जल हो उसको उबालते उबालते कम रह जाए कितना कम हो जाए आठवां अंश आ जाए उसको क्वाथ कहते हैं कहते उस क्वाथ को कोई पी ले तो सारे रोग उसके नष्ट हो जाएंगे ऐसा लिखा हुआ है भैया चलो कभी उसको वहां की सिलाई टोकरी में उसको बटलोई में धर के उसको उबाल के पी लिया जाए बढ़िया है कितना बढ़िया उपाय लिखा है तत्र मंदाकिनी गंगा पापनाम पापनाशिनी नीलकंठम शिवम दृष्टवा पुनर्जन्म न विद्यते सूर्य कुंड है कैलाश तीर्थ है इतने तीर्थों का स्मरण है महाराज राम सैया है पाप प्रमोचन तीर्थ है पंचवक्त्र तीर्थ है चंडी सरोवर तीर्थ है और मणिकूट नाम का पर्वत है इसके आगे सीता सैया है और सीता सैया के आगे भरत कूप है जहां भरत जी महाराज ने संपूर्ण तीर्थों का जल अत्रि जी के आदेश से विराजमान किया है। ये भरतकूप नाम का तीर्थ रविवार के दिन जब सप्तमी होवे तो उस तीर्थ में स्नान करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। रविवार हो और सप्तमी हो तो भरतकूप के स्नान का विशेष पर्व होता है। चित्रकूट से नैऋत्य कोण में वेंकट नाम का पर्वत है उसके दर्शन से अनेक जन्मों का पाप नष्ट हो जाता करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। इसके आगे राम सैया है जहां राम जी शिला पर सोए थे आज भी राम जी के श्रीअंग का चिन्ह बना हुआ है वहां दर्शन करने से राम रूप प्राप्त हो जाता है राम लोक प्राप्त हो जाता है। इसके आगे सागर नाम का तीर्थ प्रसिद्ध है भगवान के धनुष के आकार के रूप में दिखाई पड़ता है। पांच जन्य तीर्थ है वज्र नाम का तीर्थ है और सूर्य कुंड नाम का तीर्थ है। इस प्रकार से ब्रह्मांड भेदक तीर्थ है बहुत से तीर्थ। ये चौदहवां अध्याय समाप्त हुआ। पंद्रहवें अध्याय में संवेद नाम के तीर्थ की महिमा का वर्णन किया गया और भगवती सीता जी ने इस संवेद नाम के तीर्थ में दुर्गा भगवती माया सीतया स्थापिता नगर तत्ताश्रमम चितम विद्धि दुर्गा पर्वत मुत्तमम उस पर्वत पर भगवती सीता ने अपने हाथ से दुर्गा जी को स्थापित किया है इसलिए उस पर्वत शिखर का नाम दुर्गा पर्वत हो गया। भादों की अमावस्या को उसके दर्शन पूजन स्नान का विशेष महात्म्य है। उसके पश्चिम दिशा में पुण्य जनाश्रम नाम का पर्वत है जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य निष्पाप हो जाता है। उसके आगे गृध्रक नाम का तीर्थ है जहां जटायु जी ने तपस्या करके भगवान श्री राम की भक्ति प्राप्त की थी और इसके उत्तर दिशा की ओर मंदाकिनी की 100 धाराएं हैं बड़ी बड़ा दिव्य तीर्थ है। 100 संख्या में ऋषि मुनियों ने वहां तपस्या की थी और वहां संक्रांति चाहे दक्षिणायन की संक्रांति अर्थात कर्क की संक्रांति अथवा उत्तरायण की संक्रांति अर्थात मकर की संक्रांति हो उसमें स्नान करने से जीव विष्णु लोक को प्राप्त करता है ऐसी इसकी दिव्य महिमा है। सर्वतोभद्र नाम का तीर्थ है। कार्तिक कृष्ण नवमी को इसकी यात्रा का विशेष विधान है। वायव्य कोण में मणिभद्र नाम का तीर्थ है जो यहाँ महापद्म शंख मकर कच्छप आदि निधियां यहाँ विराजमान है इसलिए इस स्थान के दर्शन की मुकुंद कुंद नील खर्व ये 9 निधियां यहाँ विराजमान है। यहाँ आकर कोई व्यक्ति लक्ष्मी जी का पूजन करे माघ कृष्ण चतुर्दशी को तो वो कभी लक्ष्मी की कृपा से वंचित नहीं होगा लक्ष्मी जी की अपार कृपा बनी रहेगी उसके ऊपर। इसके आगे वशिष्ठ आश्रम है फिर वामदेव आश्रम है ये सब ऋषियों के नाम से अलग अलग आश्रम है और चित्रकूट क्षेत्र में ही विघ्नराज कुंड है जहाँ के अधिष्ठात्री देवता भगवान गणेश हैं सारे विघ्न यहाँ आकर दूर हो जाते हैं। शरद पूर्णिमा को यहाँ का स्नान का विशेष महत्व है। औरव ऋषि का आश्रम है भाद्र शुक्ल तृतीया के दिन यहाँ का पर्व है और सुरभि नामक स्थान भी चित्रकूट में है जहाँ सुरभि गैया ने तप किया था दक्षिण दिशा में बड़ा पवित्र स्थान है यहाँ कामस्थान कहते कामदेव ने भी यहाँ तपस्या किया माघ शुक्ल बसंत पंचमी को यहाँ की यात्रा का विधान है। शीतला देवी भी चित्रकूट क्षेत्र में विराजमान है। चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन वहाँ दर्शन करने से महामारी से मुक्ति मिल जाती है, जीवन में कभी महामारी नहीं होती है ऐसा लिखा है। सोमवार के दिन विशेष पूजा की महिमा यहाँ लिखी है। इसके बाद योगिनी देवी है, मंगलवार को इनकी पूजा मानी गई है। भार्गव तीर्थ है, भाद्र कृष्ण चतुर्दशी को यहाँ की यात्रा होती है। दालभ्य तीर्थ है, ये नैऋत्य कोण में स्थित है, सरस्वती नदी में सरस्वती जी यहाँ विराजमान है। सावित्री इस क्षेत्र में विराजमान है और उसके समीप में श्री सीताराम लक्ष्मण जी का पूजन, भगवान शिव पार्वती और गणेश जी का पूजन होता है। इस प्रकार से ये बड़ा सुंदर महात्म्य जल्दी जल्दी थोड़ी तीव्र गति से, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार तो आता नहीं है, कम से कम इन तीर्थों को सुन भी लेंगे, इनकी सूची भी किसी को प्राप्त हो जाएगी तो सुनने वाले को भी उनके स्नान का पुण्य मिल जाता है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। इसलिए हम लोग सदेह नहीं भी जा पाए तो जो जो सुन रहे हैं या यंत्र के माध्यम से सुनेंगे उन सबको चित्रकूट में स्नान दर्शन का पुण्य घर बैठे ही प्राप्त हो जाएगा। बोलो चित्रकूट धाम की जय, कामदगिरी भगवान की जय। सुदीक्षण जी बोले महाराज 15 अध्याय तो हो गए। बोले महाराज अभी परिक्रमा का महात्मा आपने सुनाया गुरुजी, लेकिन अभी संतोष नहीं हुआ, थोड़ा चित्रकूट की परिक्रमा का, कामतानाथ जी की परिक्रमा का महात्म्य और सुना दीजिए। अगस्त जी महाराज बड़े प्रसन्न भये और उन्होंने कहा प्रदक्षिणाया महात्म्यम श्रृणु पुण्यम महामते साष्टांगस्यापि महात्म्यम कीर्तिमानं निबोधमे। साष्टांग जानते हो ना, दंडोती परिक्रमा, दंडोती परिक्रमा की महिमा है, चित्रकूट में जाके दंडोती करो। ये कई संतों ने हमारे यहाँ दंडोती करी, दीनबंधु दास जी ने भी करी, गंगादास जी, रसराज और कौन कौन है, कई लोगों ने करी, वो करना ही चाहिए। दंडोती का महात्म्य लिखा हुआ है यहाँ। किसी गंधर्व का एक पुत्र था, उसका नाम था सुकंठ, जैसा नाम था वैसा ही था, सुकंठ ही था, बड़ा सुरीला कंठ था उसका, उसके जैसा मीठा स्वर और किसी का नहीं था, गाने बजाने में संगीत विद्या में बड़ा कुशल था। भगवान शिव उसके गायन को सुनकर प्रसन्न हो गए और शंकर जी ने वरदान दिया कि तुम परम रूपवान और गाने बजाने में अत्यंत चतुर होगे, तुम्हारी संतान तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकेगा। ये वरदान शंकर जी ने दे दिया। गंधर्वों में तुम शिरोमणि हो जाओगे। अब वरदान तो मिल गया, तब उसको बड़ा भारी अहंकार बढ़ गया कि मैं अब तो मैं ही मैं हूं। ये अहंकार ही जीव को नीचे गिरा देता है, पतन करा देता है। तो एक तो रूपवान, एक स्वर संपत्ति, रूप संपत्ति और फिर युवावस्था, अब तो क्या कहना। मदमत्त होता हुआ ये सुकंठ नाम का गंधर्व विचरने लग गया, अपने मनोहर गान से सबको मोहित करता। एक बार ये विंध्याचल पर्वत में चला गया जहां श्री परशुराम जी के बाबा, परशुराम जी के पिता महर्षि जमदग्नि, जमदग्नि के पिता महर्षि ऋचिक, ऋचिक वहां तपस्या कर रहे थे। ये वहां चला गया, वीणा बजा बजा करके सुंदर गाने लग गया। उसके गायन को सुनकर के ऋचिक मुनि तपस्या करना भूल गए और काम के वशीभूत हो गए। महर्षि ऋचिक ने जाकर कहा सुकंठ तुम गायन में बड़े चतुर हो, मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूं तुम यहां से चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे गायन से काम ने मुझ तपस्वी को पीड़ित करना आरंभ कर दिया है। इसलिए बहुत ध्यान से सुने, संगीत विद्या, अभी लिंग पुराण में संगीत विद्या की बड़ी महिमा आई। इतनी अद्भुत महिमा आई कि क्या कहना, संगीत के बिना तो भगवान प्रसन्न ही नहीं होते, महाराज ऐसा लिखा उसमें। भगवान को गा बजाकर नाच करके रिझाने वाले लोग भगवान को बहुत प्रिय हैं, ऐसा लिखा है। वो अध्याय का अध्याय पूरा ताल स्वर संगीत मूर्छना राग रागनी इनके भेदों का बड़ा विचित्र वर्णन है। कभी अवसर होगा तो उसकी कथा जरूर सुनाएंगे। महाराज इतने अद्भुत चरित्र है जिसका कोई ठिकाना नहीं। गाने वाला ब्राह्मण ही कक्षिराज गरुड़ के रूप में उत्पन्न हुआ और भगवान का वाहन बना और उनके पंखों से सामवेद की ऋचाएं प्रकट होती रहती। ये उनके गायन की महिमा है। बड़ी बड़ी सुंदर कथाएं। वहां भगवान चाहते थे कि नारद जी संगीत के द्वारा मेरी उपासना करें, तो वैकुंठ में नारद जी विराजे थे। उसी समय लक्ष्मी जी आईं वीणा लेकर के। भगवान ने कहा आओ लक्ष्मी जी आओ, बैठ गईं। उसी समय हुहू नाम के गंधर्व आए, तुम्बुरु नाम के गंधर्व आए। ब्रह्मा जी और तमाम लोग थे, उनमें नारद जी भी थे। भगवान ने कहा आप लोगों को दर्शन हो गया, अब लोग जाइए। क्यों? बोले यहाँ संगीत हो रहा है, थोड़ा कीर्तन होगा, गान बजान होगा, आपको कोई संगीत का ज्ञान तो है नहीं, आप क्या करोगे बैठ के? शास्त्रीय संगीत जिनको ज्ञान नहीं होता वो क्या करेंगे, जब करके आ ही आ बोलते हैं, इसको गाते तो नहीं, आ आ, आ, आ, आ। क्या सुनेंगे? पर उस आ में कितने रहस्य भरे हुए हैं वो हर एक नहीं जान सकता। कितना श्रम किया है शास्त्रीय संगीत में, उन लोगों को हम वंदन करते हैं। तो महाराज नारद जी को कहा तुम चले जाओ। ब्रह्मा जी तो चले ही गए, नारद जी भी चले गए। बड़ा बुरा लगा नारद जी को, अरे वाह, हम गाना बजाना नहीं जानते, नाचना नहीं जानते, तो भगवान ने हमको बैठने तक नहीं दिया, अब हम संगीत पढ़ेंगे। तो नारद जी ने फिर कैसे कैसे गान बंधु नाम के एक उलूक से उन्होंने संगीत सीखा। फिर वहां से कहां गए, फिर कहां, उस गान बंधु से 1000 वर्ष तक नारद जी ने संगीत सीखा। और गान बंधु ने, शंकर जी ने कहा तुम गान बंधु के पास चले जाओ। उसने कहा हमको गुरुदक्षिणा। नारद जी बोले हम क्या गुरुदक्षिणा दें, मैं आपको जो मन हो सो दे दो, आप भगवान के भक्त हैं। बोले आप भगवान के वाहन बनोगे, वे ही गान बंधु, गायन के प्रभाव से वे ही गान बंधु ही भगवान के वाहन गरुड़ बने, ऐसा वर्णन। फिर अंत में संगीत सीखते सीखते सीखते सीखते नारद जी, फिर सत्यभामा जी के यहां भी संगीत सीखा है, फिर द्वारिका में रुक्मिणी जी के यहां भी संगीत सीखा है। अंत में श्री कृष्ण भगवान ने उनको संगीत की शिक्षा दी है और कहा अब ब्रह्मांड में आपके जैसा संगीतज्ञ और कोई दूसरा नहीं है। ऐसी बड़ी सुंदर कथा लिंग पुराण में आई। तो ये गायन में हम जो बात कहना चाहते थे वो ये है कि केवल भगवान के नाम का कीर्तन हो, पदों का गान हो, यहां तक तो ठीक है, किंतु केवल गायन विद्या हो और इस संगीत की विद्या का संबंध भगवान की भक्ति से न हो, भगवान की आराधना उपासना से न हो, लौकिक श्रृंगार के गीत गाए जाएं, तो ये संगीत विद्या पतन का कारण बन जाती है, नीचे गिराने वाली सिद्ध हो जाती है। तो वो जो सुकंठ गा रहा था, कोई कीर्तन गाता तो महात्मा के मन में काम नहीं जगता, पर वो विषय के ही गीत गा रहा था। उन्होंने कहा देखो हमारे तपस्या में विघ्न हो रहा है, तुम यहां से चले जाओ। इतना सुनते ही वह बोला कि अरे वाह, बापोती है तुम्हारे पूरे जंगल में, तुम्हारा ये क्या जंगल, ये जंगल में जैसे तुम तपस्या कर रहे हो हम गा रहे हैं, हम क्यों चले जाएं, तुम ही उठ के यहां से चले जाओ। क्योंकि एतत् साधारणम स्थानम यथा तव तथा ममो, जैसे तुम्हारा स्थान वैसे ही हमारा स्थान, इसमें क्या हमारे तुम्हारे में क्या अंतर है। यह सुनते ही ऋचिक महर्षि को क्रोध आ गया। राक्षसो भव दुर्बुद्धे ममाज्ञा भी को अरे दुर्बुद्धि जा राक्षस हो जा, हमारी बात नहीं मानता है। अब तो महाराज अधम राक्षस हो गया। अब तो गंधर्व का नशा ढीला हो गया, चरणों में पड़ गया, बोला महाराज क्षमा करो। तब उनको दया आ गई, बोले चलो कोई बात नहीं, 5 वर्ष के लिए तुमको राक्षस बनना पड़ेगा, फिर कैसे छुटकारा होगा। बोले भरद्वाज नाम के महर्षि का दर्शन तुम्हें होगा और वे उपदेश देंगे, तब तुम्हारे साप का अंत हो जाएगा। अब तो गंधर्व चला गया, भयंकर राक्षस होकर विचरण करने लग गया और वो घूमते घूमते प्रयाग में पहुंचा महर्षि भरद्वाज के पास। वहां उसके पाप नष्ट हुए, दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया। महर्षि भरद्वाज ने सारी बात पूछी, उसने कहा महाराज मैं तो इस समय राक्षस हूँ, सुकंठ नाम का गंधर्व था, ऋषि के हिसाब से ये मेरी गति हुई है, मेरे समस्त पूर्वज नरकों में निवास कर रहे हैं। ऋषिक ने साफ दे दिया तुम अपने कुल खानदान के सहित पूर्वजों के सहित नरक में जाओ, तुम राक्षस हो जाओ, तुम्हारा सब हमारे पुरखा नरक में निवास कर रहे हैं, अब हमारी ये राक्षसी योनि छूट जाए और हमारे पुरखों का उद्धार हो जाए, ये आप कृपा करके बताओ। तो श्रुत्वा चैत त्रिलोकज्ञो भरद्वाजो मुनीश्वरः दध्यौ प्रसन्न करण कारणम जानयन प्रभु उवाच वचनम तत्रो मुनिर्गंभीर यागिरा चित्रकूटो गिरिश्रेष्ठ श्रीराम पद भूषिता यत्र मंदाकिनी गंगा वर्तते लोक पावनी स्नात्वा मंदाकिनी तोये गृह कृत्वा प्रदक्षिणम साष्टांगम राक्षस श्रेष्ठ स्वामयोनिम प्रतिपत्स्यसे। चले जाओ यहाँ से चित्रकूट, मंदाकिनी जी में स्नान करना और कामतानाथ जी की दंडोती परिक्रमा करना, तुम राक्षसी योनि से मुक्त हो जाओगे और तुम्हारे पुरखा भी सब उद्धार हो करके सबके सब वैकुंठ चले जाएंगे। इसका मतलब राक्षस भी देवता बन जाते हैं परिक्रमा में लौटते लौटते, ऐसी दिव्य महिमा है। इस चित्रकूट में आकर के उसने परिक्रमा किया और वह मुक्त हो करके और अपने लोक को चला गया। उसके पितर सब वैकुंठ चले गए, वहां चले गए महाराज जहां विश्वक्सेन आदि पार्षद निवास करते हैं। ये है इतिदम कथितम विप्रो साष्टांगस्यैव पावनम महात्म्यम सर्व पापघ्नम सर्व व्याध विनाशनम। ये दंडोती परिक्रमा का महात्म्य है, जो साष्टांग प्रणाम करता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। महाराज जी एक बात और लिखी है, दंडवत करने में शरीर में जितने रज के कण लग जाते हैं उतने हर वर्षों तक भगवान के धाम में उसको भगवान की सेवा प्राप्त हो जाती है। इसलिए दंडौती करते समय शरीर में रज के कण लगने चाहिए, दुख दारिद्र का नाश हो जाता है। लिख लो इसलो, हमारी बात पे भरोसा न हो तो लिखा है ये साम शरीरे तिष्ठन्ती रजांसि द्विज सत्तमो तावदाब्दे सहस्राणी स्वर्गे लोके महीते। भगवान के नित्य धाम में उतने हजार वर्षों तक वह जाकर पूजित होता है। यज्ञवेदी नाम का तीर्थ है, उसमें स्नान करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने 108 कुंड बनाए थे जिनके दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। विजयादशमी को इसकी तीर्थ यात्रा है और कार्तिक पूर्णिमा तक यहाँ दीपदान करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये गोमंत नाम का शिखर है, च्यवन ऋषि का आश्रम है, सहियाचल नैऋत्य कोण में सारे तीर्थ चित्रकूट क्षेत्र में विराजमान है। और सुन लीजिए, पश्चिम दिशा में एक पर्वत शिखर है, उनका नाम श्री गोवर्धन है। श्री गोवर्धन पर्वत भी एक रूप से चित्रकूट में विराजते, भैये भैया हैं चित्रकूट में वहां विराजते, उनका नाम गोवर्धन है। वशिष्ठ जी ने अपनी कुटिया वहां बनाई है, भजन करते हैं वशिष्ठ जी महाराज। बोलो श्री गोवर्धन महाराज की जय। भृगु जी का आश्रम, पुलस्त जी का आश्रम, ये सब इस प्रकार से वालखिल्यों का आश्रम, ये सारे तीर्थ एक साथ यहाँ विराजते हैं। इस प्रकार से कुछ तीर्थों को हम जल्दी जल्दी में केवल नाम ही ले पाए, किन्हीं को केवल मानसिक वंदन कर पाए, जो छूट गए हैं उन सबको हम प्रणाम करते हैं और अंत में फलश्रुति कह के विराम लेते हैं। एतत्ते कथितम विप्रो महात्म्यम पापनाशनम अग्रे राम रहस्यं च गोपनीयम सदा बुधैहि न प्रकाश्यम न प्रकाश्यम न प्रकाश्यम कदाचन प्रकाशे सिद्धि हानि स्यात् सर्वदा चैव गोपये। कागुसुंड जी ने कहा ये बड़ा गुप्त रहस्य है, सबके सामने प्रकाशित नहीं करना चाहिए, पर भगवान की दया से प्रकाशित हो गया है। ये संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है। यस्य श्रवण मात्रेण ब्रह्म इत्यादि पातकाः विनाशम यान्ति विप्रिंदो हिन्येषां चैव का कथा। ब्रह्मत्याज से पाप नष्ट केवल चित्रकूट धाम के महात्म्य के श्रवण मात्र से हो जाते हैं। जो एकाग्रमन से चित्रकूट की यात्रा करते हैं उन्हें सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सारे पाप उनके समाप्त हो जाते हैं। और क्या होता है चित्रकूट धाम की कृपा से, राम भक्तिम प्राप्नुवंती चित्रकूटे इति नामतः कामदेति च नाम्ना वै सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। चित्रकूट चित्रकूट चित्रकूट कहने से राम भक्ति मिल जाती है। और कामदानाथ कामदगिरी भगवान की जय, कामतानाथ जी का स्मरण करने से संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। ये महर्षि वाल्मीकि ने बृहद रामायण में चित्रकूट के महात्म्य का वर्णन 16 अध्यायों में किया है। इन 16 अध्यायों का संक्षिप्त स्मरण हमने किया है। महात्म्यम एतत् कथितम पुरातनम वाल्मीकि गीतम सुत धान्य वर्धनम शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति ये नरास्ते राम भक्तिम सततम लभन्ते। बोलो श्री चित्रकूट धाम की जय, श्री कामदगिरी भगवान की जय। इसके अंत में हमारे महाराज जी ने बड़ी सुंदर आरती लिखी है। आरती कामतानाथ की कीजिए, ये महाराज जी की रचना है। आरती कामतानाथ की कीजिए, राम की लही कृपा नाम रस पीजिए। गंग मंदाकिनी पयसुनी बह रही, सरस संगम परस्पर सदा कर रही। पान मज्जन करत दोष दुख हर रही, धार धुनिसों मधुर शब्द यह कह रही। राम प्रद धाम में बास कर लीजिए, आरती कामता नाथ की कीजिए। नित्य सिय राम जहां रमी रहे प्रेम सो, रह रहे देव खग मृग कुशल क्षेम सो। भक्त हरि नाम जहां जपी रहे नेम सो, लोग जहां परिक्रमा कर रहे नेम सो। धूरी तह की सदा शीश धर लीजिए, आरती कामता नाथ की कीजिए। दिव्य द्रुम देव फल फूल के फवि रहे, बनी लता के भवन राम हित भुवि रहे। देवता ऋषि मुनि मग्न छवि लखी रहे, गाय के यस यही नित्य कवि कही रहे। काम प्रद गिरि चरण हित सुचित दीजिए, आरती कामता नाथ की कीजिए। कामता नाथ तब शरण जे जे गए, श्री चरण चिन्ह लखिते कृतार्थ भये। काल त्रय तापते वे अभय भय गए, लोक त्रय यस छय काम पूरन भये। हे चतुर चित्त अन्यत्र मत भीजिए, आरती कामता नाथ की कीजिए। हे दयामय शरण राखी अव लीजिए, करी कृपा भक्ति अपनी प्रभो दीजिए। रही शरण में जपो नाम सो कीजिए, भक्त भगवंत की भक्त भगवंत सेवा सदा दीजिए। आरती कामता नाथ की कीजिए। राम की लही शरण नाम रस पीजिए। बड़ी प्यारी चित्रकूट की आरती के साथ आज की कथा संपन्न होती है। कल हम लोग पद संख्या 24 अवचित चेत चित्रकूट चलो ये चर्चा करेंगे, और इस चर्चा के साथ कुछ चित्रकूट चर्चिका और चंद्रिका के भाव भी स्मरण करेंगे, क्योंकि ऐसा अवसर पता नहीं फिर भगवान कभी देंगे कि नहीं देंगे, इसलिए इसका लाभ हम लोग ले लेते हैं। श्री राम, जय जय राम। सीता राम जय सीता राम।